Radio 1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Astma-patiënten kunnen het meest voorgeschreven pufje niet of nauwelijks meer krijgen. Dat komt door productieproblemen bij verschillende fabrikanten. Ruim 500.000 mensen in Nederland gebruiken het pufje dat eigenlijk salbutamol aerosol heet. Volgens apothekersorganisatie KNNP zijn er nauwelijks alternatieven. De apothekers hopen dat een aantal pufjes binnen een aantal weken weer beschikbaar zal zijn. Apothekers kampen al geruime tijd met veel medicijntekorten. Vorig jaar registreerde de KNNP een recordaantal van bijna 2300 tekorten. Het COA gaat statushouders zo snel mogelijk onderbrengen in hotels in de buurt van hun asielzoekerscentrum. Zo moet de doorstroming weer op gang komen. Statushouders hebben een verblijfsvergunning, maar omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn, zitten bijna 10.000 van hen nog in een opvangcentrum. Binnenkort sluiten verschillende centra, waardoor de druk nog verder zal toenemen. Normaal heeft het COA voor opvang in hotels toestemming nodig van de gemeente, maar voor statushouders hoeft dat niet. Het COA belooft gemeenten wel te informeren. De Belgische gevangene die 3 dagen lang werd gemarteld door zijn celgenoten mag het ziekenhuis verlaten. Hij krijgt een enkel band en hoeft voorlopig niet terug de cel in, meldde Belgische media. De man werd door zijn celgenoten mishandeld omdat hij een pedofiel zou zijn. Hij zat in voorarrest voor een vermeende moordpoging op de partner van zijn ex-vriendin. Maar volgens de Belgische krant HLN zat hij eerder vast voor verkrachting van een 14-jarige. De man liep bij de mishandeling onder meer ernstige brandwonden op. Volgens zijn advocaat wordt hij nu op een andere locatie verder verzorgd. Het weer. Vannacht vanuit het zuidoosten regen bij een graad of 6. De dag begint bewolkt met regen. In de middag bijna overal droog. Vrij veel wind en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Ik kreeg eerder op de avond een filmpje door van politicoloog Ozan Türkdoğan, waarin hij de kritische vraag stelde waarom de hoofdsteden Oranjestad en Willemstad op Curaçao en Aruba nog steeds koloniale namen hebben en niet vernoemd zijn naar Caribische verzetshelden. Nou, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. En mijn gast vanavond is afkomstig van een eiland waarvan de hoofdstad Oranjestad is. En ik kan alvast verklappen dat het geen Aruba is. Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 29 maart. En in het Caribische deel van ons koninkrijk is het natuurlijk de avond van donderdag 28 maart. Bij mij in de studio Kizzy. Het grootste deel van haar jeugd bracht ze door op Curaçao, waar ze haar middelbare schooltijd heeft doorgebracht. En daar was ze eigenlijk al kinderpresentatrice. Klopt dat zo? Klopt, ja. En zangeres. En zangeres. Jij werd eigenlijk heel snel wereldberoemd daar. Nou ja, wereldberoemd. Maar ja, ik trad veel op en ik maakte programma's. En ik mag van geluk spreken dat het kon, dat het mocht. Ja. Ja, ik kende je niet en ik ga het aankomende uur jou proberen beter te leren kennen. Oké. Okay. Niet alleen Curaçao, maar ook Stacia, daar heb jij een bijzondere band mee. Sint-Eustatius. Ja, zeker. Ik ben dus grotendeels op Curaçao opgegroeid. Maar mijn moeder is van Sint-Eustatius, van Stacia. Ja, Stacia. Rock. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen. Ja, ik ken het natuurlijk wel. Ik weet wel hoe of wat. Maar jij gaat me heel veel leren over Stacia vanavond. Oh. Nou, we gaan het zien. Ja. Beste luisteraars, het is ook Goeie Vrijdag. Heb jij wat met Goeie Vrijdag? Nou, heel lange stilte. Niet echt. Ik ben wel. Ja, ik ben christelijk opgevoed. Ik ben ook christen, maar ik bedoel, het is niet dat ik op Goede Vrijdag iets speciaals, traditioneels doe of zo. Nee, ook niet van huis uit vroeger? Jawel, van huis uit wel. Maar ik ben nu een beetje. Mijn ouders zijn beide van een andere. Hoe noem je dat? Religion. Mm-hmm. En dus we gingen vroeger ook op zaterdag en op zondag naar de kerk. Oh, beide dagen? Ja. Want de ene was katholiek of zo? De ene was van de Pinkstergemeente. Mijn vader en mijn moeder was de 7-daagse Adventisten. Oh. Dus op zaterdag, dus Sabbat. Sabbat, ja. Streng. Ja, Ja, nou ja, kijk, je hebt verschillende, hoe zou je het zeggen, takken. Mm-hmm. Of, dus ja, ik ben best vrij opgevoed. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Want daarom kon ik ook veel doen in de kunsten en zo. Anders had het misschien niet gekund. Nee, dus, ja. Dus je werd altijd gestimuleerd om... Nou ja, ik stimuleerde mijn ouders. Oh? Om te... Nou ja, kijk, ik was een beetje de vreemde eend in de familie. Nou ja, ik moet zeggen, ik ben een beetje mijn oma, mijn moedersmoeder. Ik heb twee zusjes. En die zijn beide gaan doen wat mijn ouders doen. En de een is dus verpleegkundige, dat was mijn moeder. En mijn vader was architect en dat is mijn andere zus ook. En ik ben grappig. Degene die in de... Jij bent artiest geworden. Ja, of zeg maar iets die blij wordt van de kunsten. Ja. Ja, ja. Maar dat zat eigenlijk nergens in de opvoeding, kwam dat terug? Of? Nee, maar mijn ouders lieten het wel toe. Die hadden in het begin wel iets van, nou ja, vreemd. Want ik was 3 en ik wilde op ballet. Want ik zag iets op televisie en ook Fame was in toen. En het was een programma dat ging over een school waar jonge mensen leerde zingen, dansen en acteren en muziek maken. En ik was echt zo van, ik wil dat. En dat mocht dan niet. Ik moest dan naar bed. Want het kwam net als, het was toen Dynasty of Falcon Crest in was toen. En dan ging mijn vader zappen. Dus het was altijd, dat was mijn jeugdtrauma, dat ik dan naar bed moest. Maar in ieder geval, dat is wat ik altijd leuk heb gevonden. En dat was gewoon iets van mij. En niet per se mijn ouders, maar ze hebben me wel mijn gang laten gaan, zeg maar. Ja, mooi dat je dat kon. Ja. Ik ben er wel dankbaar voor, zeker. Ja. Ja. Je bent hier natuurlijk in de nacht. Ik weet niet of jij een beetje een nachtbraker bent. Ja, ik probeer een hashtag morning person te zijn. Maar tot nu toe heb ik niet zoveel succes, wat dat betreft. Ja, het lukt niet helemaal. Het is nog niet... Maar kijk, ik leef een heel onregelmatig leven. Dus soms slaap ik dan gewoon niet. En dat probeer ik minder te doen, om het zo te zeggen. En je hebt ook een gedicht. Ja. Want je bent ook dichteres. Ja. Heb je voorbereid voor de nacht? Ja. Dat past bij de titel. Ja. De nacht van. Dus dit gedicht heet De Nacht. Nou, off you go. Oké. Vlak na de avond die de zon doet dalen, na het nog lang en gelukkig uit kinderverhalen, kruipt er een draak in de kast, een monster onder het bed en durft een kleuter niet meer alleen naar het toilet. Hetzelfde dorp, dezelfde straten, eerst nog zo vertrouwd, nu eng en verlaten. De zon heeft verloren, de maan neemt de macht, de stilte, het donker, de kilte, de nacht. Op het station worden er duistere deals gesloten, een man vergeet de combinatie van zijn kluis, een angstige nachtzuster wordt nagefloten, een jazzmuzikant gaat nog lang niet naar huis. Een stel kreunt verstrengeld in liefde en lust, de buurman doet net alsof hij hen niet hoort. Een vrouw die haar ziek kind tot slapen sust, het herhalende nieuws over crisis en moord. Thuis breken haar vliezen, hij bezwijkt uit paniek, en weer raakt er iemand gewond in een fabriek. De Bob zet zijn vrienden af onder luid getoeter. Een gedreven student piekert achter zijn computer. Een legaal werkende dame met een valse naam droomt weg in het rood licht van achter haar raam. Een verslaafde die ongecontroleerd lacht. De herrie, de duistere nachtmerrie, de nacht. Een zakenman schenkt nog maar wat champagne. Zijn vrouw appt, hallo, hoe laat ben je nou thuis? De stoplichten staan alleen nog op oranje. Wel of geen fake news, galmt het van de buis. Straatvegers werken, jongeren hangen. Ergens loeit er een sirene van een ambulance. De politie rijdt rond om boeven te vangen. Een gokker waakt opnieuw voor het laatst een kans. Een expat op FaceTime. Met ver over zee. Een dichter schrikt wakker met een goed idee. Aan de haven ontsnapt er stoom uit een boot. De stad rook naar alcohol, nu naar vers brood. En de vuurplaneet heeft geduldig gewacht en verdrijft met haar stralende kou van de nacht. Ze sluipt over het water, beproef de horizon. Het groot licht, de warmte, het uitzicht, de zon. In een land hier ver vandaan gaat er zachtjes een draakloze kast open. Een moeder komt binnen, het licht gaat aan, een kind durft weer alleen de gang op te lopen. De zon stijgt met iedere tik van de klok, maar verliest na haar hoogtepunt stilaan haar kracht. Onder het bed enkel een vuile sok, die zich ontpopt tot monster in de schaduw van de nacht. Mooi. Dankjewel. Wat betekende nacht voor jou? Want ik heb heel veel dingen gehoord. Ja. Het zijn allemaal heel veel situaties. Ja. Maar wat betekende nacht voor jou? Nou ja, dit was een soort fantasie van voordat ik naar Nederland kwam. Over hoe het er 's nachts in Nederland aan toe zou gaan in mijn fantasie. Want ik zat toen in Boston. En de nacht voor mij is een tijd waar ik heel veel inspiratie krijg. Opeens, het komt nergens vandaan. En het is ook altijd onwelkom, want eigenlijk moet je naar bed. Mm-hmm. Dus dan schrijf ik heel veel op. Het is een tijd dat, dat ik gewoon vrij ben. En je hebt het gevoel dat je kunt doen wat je wilt. Of zo, ja. En is die fantasie uitgekomen, die fantasie die je had? Jawel, ja. Ja, ja, ja. Nee, ik ben heel gelukkig hier. En maar ik ben, zoals veel mensen met een Caribisch achtergrond, een soort van nomaad. Weet je wel? Je thuis is waar je zelf bent, waar je hart is. Ook vaak waar je familie is. Maar mm-hmm. Het is niet altijd meer waar je van origine bent. Maar dat is oké. Okay. Ja. We maken zelf ons thuis. Tuurlijk. Ja. Je hebt ook nagedacht over een Caribische held. Ik vraag iedere week aan mijn gast, denk nou van een Caribische held. Iemand die jou heeft geïnspireerd. Ja. Wie is dat bij jou? Bij mij is dat Alida Francis. Zij is de nieuwe gezaghebber van Sint Eustatius. Ze heeft heel veel gedaan de afgelopen jaren. En heel veel betekend voor, zeker voor het sector waar ik heel erg actief in ben, de cultuur. Ze is ook echt een voorbeeld omdat ze de eerste vrouw is die gezaghebber is. En we zijn allemaal heel erg trots op haar. Ze is altijd heel positief en ze heeft een hele positieve invloed op zowel mannen als vrouwen, jongens als meisjes, jongens als meiden. Ze is heel, ze heeft een positieve invloed op de jeugd. Niet alleen maar door wat ze zegt, maar gewoon als voorbeeld. She really practices what she preaches. Zoals carnaval, misverkiezingen op stage, allemaal van die zaken die eigenlijk meer, waarvan je denkt van ja, is dat nou belangrijk? Maar de topics, de nadruk wordt nu echt gelegd op hoe wat je creëert, wat je van binnenuit naar mensen kunt uitstralen en hoe je anderen ook positief kunt, hoe je positief kunt bijdragen aan de gemeenschap. Ja, want zij is de eerste vrouwelijke gezaghebber op het eiland. Yeah. Hoe viel dat daar? Nou kijk, ik woon daar niet, hè. Ik ben daar wel geweest en ook vaker geweest. Dus ik volg het allemaal vooral via internet, via Facebook en andere social media platforms. Je kunt zien, ze krijgt heel veel support. Mensen waren er heel positief over. Maar het is altijd zo met politics natuurlijk. Dat je oppositie hebt. En dat hoort er ook wel bij. Ja. Het gaat nooit zo zijn dat iedereen met dezelfde kant de neus op heeft. Ja, nee. En dat misschien is dat ook maar goed ook. Dat hoort ook bij de democratie. Dat dat mensen een mening mogen hebben. Ja. Hoe irritant het soms ook kan zijn misschien. Maar dat mag allemaal. En dat is het mooie van het leven in een vrij land. Ja. Dus, en ze maakt zich ook hard voor vrouwenemancipatie. Ja. Wat spreekt jou daar zo in aan? Nou, het grappige is dat ik hield me altijd wel bezig met mensenrechten en dat een beetje mengen met kunst in de vorm van gedichten. Dat ik wordt uitgenodigd om bij events die gedichten voor te dragen. En op die manier een soort een bruggen te bouwen, zeg maar, op die manier. En ik werd gevraagd om iets te schrijven over vrouwenemancipatie. Of het belang van financiële zelfstandigheid voor vrouwen. En zo ben ik er een beetje in gerold. Ik had het gedaan voor een event en dat werd heel goed opgepikt. En toen werd ik ook gevraagd voor andere evenementen. En toen ben ik me er meer in gaan verdiepen. Want in het begin had ik zoiets van, oh, dan kom ik echt zo heel als zo'n hard, weet je, zo'n harde meid die boos is op iedereen en boos op mannen en zo. daar was ik een beetje, moet ik eerlijk toegeven, daar was ik een beetje huiverig voor. Mm-hmm. Maar ik vond, je ziet zoveel vrouwen vaak met kinderen die niet rond kunnen komen door bepaalde situaties waar ze helaas in zijn beland. En het is gewoon heel erg belangrijk dat dat steeds minder gebeurt. En dus als ik mijn stem daaraan kan lenen, dan vind ik het goed. En zij heeft echt, kijk, ik ben meer in het, ja, kunstenaar, zeg maar. En dus alles is, het is meer poëtisch en ik vertel een verhaal. Maar zij doet het echt, weet je wel. Dus ik heb daar heel veel respect voor. En dus, en ja, we zitten in Nederland, maar vrouwen misschien meer recht hebben dan in andere plaatsen in de wereld. Maar nog steeds heb je bijvoorbeeld de loonkloof en dat soort. We hebben MeToo en al dat gedoe. Dus er is nog zoveel verbetering. Er is nog zoveel ruimte voor verbetering. En dat is de reden dat ik het minder erg vond om misschien verward te worden met de F-word. feminisme. Ja, feminisme. Dat is tegenwoordig bijna een vies woord, hè? Ja, helaas. Want eigenlijk is het, maar dat is meer dingen. Dat is ook veel Black Lives Matter of zo. Dat iets begint en dan wordt het door een andere groep misschien weer anders opgevat of overgenomen. En dan is het opeens iets negatiefs. En dat is jammer. En daarom moet ik dan ook zo'n lang antwoord geven. Want het is niet dat, is, weet je wel? Ja. Het is niet zwart-wit. En gelukkig, het is niet zwart-niet. En gelukkig leende nacht zich daar ook voor. Ja. Beste luisteraar, het is 2:15. Je luistert naar de nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn, luister je naar de avond van Caribisch Netwerk. Mijn gast is Kissy. Ik ben Giuliano Peen en mijn technicus is Manasse Eversen. Heb je op je aanmerkingen, heb je een vraag over Kissy of over Sint Eustatius. Wil je vragen stellen, bel dan naar 0800 1121. Of natuurlijk een appje via de Radio 1-app kan altijd. En Instagram @denachtvan_NPO Radio 1. Hé, hey, maar ben jij een beetje een trotse feminist? Oh, jeetje. Heb ik het net helemaal genuanceerd? Nou, kijk, ik ben, ja, trots. Trots heeft ook weer zo'n negatieve. Ja? Ja, trots. Van, oh, ik ben zo trots. Nee, zo bedoel ik het in ieder geval ben niet. Ik trots. Ik ga meteen recht zitten. Ben ik. Ik vind dat er andere vrouwen zijn in de business die daar beter in zijn. Ik ben maar een performer. En ik vertel de verhalen van krachtige vrouwen. Snap ik bedoel? Ja. Dus ik ben een soort van, ik ben een messenger. ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die echt constant hiermee bezig zijn. En ik schrijf meer over, ik schrijf of zing over zaken uit het leven gegrepen. En het kan van alles zijn. En soms zijn het ook minder fijne onderwerpen. Dat is meestal dat ik word gevraagd voor iets en dan word ik geïnspireerd. En dan schrijf ik daar iets over. En dan gaat het, dan wordt het steeds groter en groter. Dat is ook gebeurd met mijn gedichten over kankerbestrijding. Dus het is, en dat is dan een beetje groter gaan worden. En toen werd ik ook gevraagd. En toen heb ik het ook voor KWF kankerbestrijding gedaan. Maar het is meer dat ik ben een soort van lege canvas. En als er een onderwerp is dat mij inspireert of raakt of mensen raakt, dan raak ik geïnspireerd om dat daar iets over te schrijven en dat voor te dragen. Ja, ja. En Alida Francis, hè? Spreek het goed uit zo? Ja hoor. Ja, ja. Alida Francis is... zij maakt zich natuurlijk ook hard voor de cultuursector. Ja, ja, ja, ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Er zijn heel veel... Nu is het bijvoorbeeld... is het heel druk op stage, omdat er heel veel evenementen zijn, ook voor Pasen. En het is allemaal heel groot. Zij zorgt ervoor, of heeft ervoor gezorgd, dat de evenementen en dat er meer aandacht wordt besteed aan bepaalde evenementen. En dat ook de jongeren hun talent kunnen uiten. En dat serieus genomen wordt. Op die manier. Ja, dus ja, precies. En was dat daarvoor niet zo? Stage is sowieso een eiland met heel veel talent. Mm-hmm. En maakt ook altijd een grapje van een stage. Everyone can sing, weet je wel. Maar voor het om echt serieus genomen te worden als een vak en een ambacht. En dat is daar is toch wel wat meer voor nodig. Dat het meer is dan alleen een hobby. En dat je er echt wat mee kunt bereiken. Dus daar heeft zij echt zich hard voor gemaakt. Heeft ze echt hard voor gemaakt. Ja. Maar Stacia, heel veel mensen kennen Stacia niet, hè? Nee, hè? Nee, dat klopt. Terwijl het een Nederlandse gemeente is. Ja, ja, ja, dat is nu een bijzondere gemeente van Nederland. Stacia, meestal als je iets hoort, hoor je toch wel van Curaçao of Sint Maarten en Aruba. Bonaire, Stacia, Saba, dat is een beetje, ja. Wat zou ik zeggen? Wat weten mensen niet van Stacia? Nou ja, er wordt of werd voornamelijk Engels gesproken. Mm-hmm. En nu sinds 10-10-10, dus 10 oktober 2010, sinds Stacia dus een bijzondere gemeente is geworden van Nederland. En je de euro hebt op de eilanden, dus je de best eilanden hebt, is dat veranderd? Is er meer Nederlands? En dat is natuurlijk ook alle. Er komt frictie met alle verandering, toch? Dus dat is veranderd. Dus op school wordt er ook Nederlands gesproken? Ja. Oh, dat was daarvoor niet? Nee, het was ook vaak zo dat leerlingen bijvoorbeeld. Kijk, ik. Dus leerlingen van HAVO-VWO, die gingen dan. Toen ik op, dan ga ik even terug. Mm-hmm. Toen ik op Curaçao woonde, die gingen dan naar Nederland om te studeren. Je zit in het hele Nederlandse systeem mm-hmm. van educatie. En op Stacia dan gingen er toch meer mensen ook naar Amerika of naar andere eilanden. Omdat het beter aansloot op het Engels. Ja, ja, het is logischer. Dus nu, sinds 10-10-10, is daar verandering in. En dan komen er ook meer groepen naar Nederland om te studeren. En dat was wel even omschakelen, ja. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Want jouw hele familie daar spreekt Engels. Engels. Ja. En ze hebben eigenlijk in principe nooit op school Nederlands gehad. Nederlands is wel een deel van mm-hmm. de educatie, maar het is. Want kijk, mijn oma, die 100 was, die zong nog echt. Het laatste wat ze deed, zei ik, dit samen zingen van haar bed. Mm-hmm. En dan zong ze nog Piet Hein, zijn naam is klein. Oh. Ja, dus ik bedoel. Dus op school, dat werd er wel bijvoorbeeld via muziek. En je had natuurlijk wel Nederlandse taal. Maar het is toch heel anders als het je. Moertaal is, zeg maar. En als je het gewoon zo spreekt. En dat school ook in het Nederlands is. Dat was dus niet met alles zo. Het was vooral Engels, ja. Ja. Jij hebt een Stesiaanse moeder. Ja. Moeder en je vader is Surinaams. Surinaams, ja, klopt. En je bent geboren op Curaçao, toch? In Rotterdam. Ja, ik ben geboren in Rotterdam. Maar ik was heel erg... Ik was 5 toen ik naar... toen mijn familie naar de Antillen verhuisde... En dat was dus Curaçao. Dus waarom zijn zij verhuisd? Dat had te maken met... mijn ouders hebben elkaar in Nederland ontmoet. Op een studentenfeestje. Ja, ja. Leuk. Een romantisch verhaal. En mijn vader had altijd een droom om toch wel terug te gaan naar de Caribbean. Mm-hmm. En hij kreeg een... kans om daar met zijn bedrijf te beginnen. Met een bedrijf in de bouw. Dus dat hebben ze gedaan. Dus, toen was jij 5. Ja. En je hebt een zusje? Of? Ja, ik heb 2 zusjes. Zusjes. En die waren toen? We schelen allemaal 3 jaar. Dus eentje, ik had 1 zusje toen, de andere is op Curaçao geboren. Ja, kun jij nog herinneren hoe die overgang was? Jeetje. Nou ja, ik heb wel herinneringen, maar ik weet niet of dat stiekem gewoon is door de fotoalbums. Ja, dus het draakt natuurlijk een beetje intertwined met elkaar. Een beetje... Ja, maar even kijken. Nou ja, het grootste was natuurlijk... het weer, dus als klein kind, weet je wel. Je komt daar, je kan gewoon buiten spelen en alles is vrij. Je kan gewoon, je hoeft je jas niet aan. En ik weet nog, mijn zusje, die wilde altijd haar jas toch aanhouden. Ze zat zweten, buiten spelen met steentjes en zo in de tuin. Want het is al automatisch, van je draagt altijd een jas. En wat is het grote verschil eigenlijk? Ik denk dat ik het pas, dat ik dat besef pas later had toen ik ouder was. Van... Dat het heel anders is als je opgroeit in de Caribbean of in Nederland. Het was ook heel kort in Nederland, dus ik kan daar niet hele... Ik probeer wijze woorden te vinden. Ze zijn al wijs genoeg. Ik denk dat... kijk. Ik kwam van... Ik ging naar school op Curaçao, dat is een terracora. Mensen die van Curaçao zitten, die dat herkennen. Wat is dat, een terracora? Dat is gewoon een plaats. Ja. Bandenbouw, mm-hmm. In bandenbouw. En dat is dus heel veel natuur. En ik vond het allemaal leuk. Ik vond het gewoon een nieuw avontuur. En dat is altijd wel met mij gebleven, met verhuizen. Ik was altijd zo van, leuk, wat gaan we nu weer beleven of zo, weet je wel. Mm-hmm. Het was niet iets van, oh jee... Het is gewoon van, dit is weer het nieuwe normaal. Ja. Ja. Je pas je makkelijk aan. Ja. Maar ik denk niet per se dat het iets is van mij. Dat het iets speciaals is van mijn karakter of zo. Ik denk echt wel dat het iets is van mensen van de Caribbean, denk ik. Dus altijd, eigenlijk je noemde het al, een nomaad. Ja, een soort van wel, ja. Dat je gewoon, je hebt je nou, dat woord waar ik een beetje huiverig voor was, maar je hebt trots. Mm-hmm. dat je gevoel van eigenwaarde, je mooie tradities die je hebt meegekregen, misschien van je ouders of van je oma, opa, die draag je met je mee. Ja. Dus als je... En het is niet zo dat ik overal maar loop te... ik draag dit met me mee. Het gaat automatisch of zo. Mm-hmm. En tegelijkertijd... Dus ik zit in Nederland en ik voel me gewoon ook Nederlander thuis. Snap je? Dus in Suriname voel ik me Surinaamse. Op Curaçao voel ik me een Jui Curaçao. Als ik in de Stacia ben, voel ik me from Stacia. Mm. En... Dus, en zelfs toen ik op een gegeven moment toen ik in Amerika zat, voelde ik me ook van Amerika. Ja, ik voelde me gewoon thuis. Ja. Je voelt je eigenlijk heel snel ergens thuis. Ja, ik denk als ik, zolang ik met muziek bezig mag zijn en met kunst mag uiten, dan voel ik me thuis. Want daar voel ik me het fijnst in. Ja. En je jeugd op Curaçao, ja. Hoe was dat? Ah, ik heb daar echt hele fijne herinneringen aan. Ja. Ik had een hele vrije... hoe moet ik zeggen? Ik had geen zorgen. Ik heb er alleen maar herinneringen aan van warme mensen, vrienden, vriendinnen... Hobby's met mijn familie. Kijk, natuurlijk, iedereen maakt vervelende dingen mee. Maar... Curaçao voor mij, dat was echt gewoon een hele mooie ervaring. En ik denk ook dat... Soms vraag ik me af hoe het zou zijn geweest als ik daar niet had gewoond. Weet je wel, als we in Nederland waren gebleven. Misschien zou ik nu dan daar naartoe willen gaan. Of tenminste naar een van de eilanden, snap je? Maar ik ben blij. Ik denk ook dat wat ik zei van dat gevoel van je op je gemak voelen met je cultuur en toch ook op andere plaatsen op je gemak voelen. Dat heb ik toch wel daar. Dat is er daar met de paplepel ingegoten. Gegoten. Ja. Ja. Dus en ik was altijd heel druk gewoon. Ik wilde alles. Ik was zo, ja, ik kreeg best veel straf hoor. Waarom? Nou, ik was stout. Stout heette dat. Ja, want ik, bijvoorbeeld als we huiswerk hadden, dan al mijn opstellen of zo met Nederlands, bijvoorbeeld mijn taal, moesten rijmen. En terwijl dat niet moest. Of, en ik schreef hele lange opstellen, terwijl het maar één blaadje moest zijn. En, je was overambitieus. Ja, met bepaalde dingen hoor. Dus vond ik ook heel veel dingen heel saai. Maar ik was wel altijd, ik vond geschiedenis interessant en taal. En dan had je de vakken achter de streep of achter de lijn, weet je wel. Dus, dus met kunst en gym en muziek en zo. En die vond ik het allerbelangrijkst, weet je wel. En ja, ik was echt zo'n nerd. Ja, eerlijk gezegd. Ja, maar een hard nerd was ik, ja. Nou, nog steeds. Ik zeg pas alsof ik nu cooler ben of zo. Ik doe alsof ik cool ben, maar... Je bent nog steeds een soort van art of een kunst... Ja, kunstnerd. Ja, eigenlijk wel. Stiekem wel. Ja, grappig. Ja. En het papiermens, dat kreeg je niet van huis uit mee, neem ik aan. Want je moeder spreekt Engels en je vader spreekt Nederlands. Ja, ja, ja. Maar ja, en zeg ik mijn moeder... Kijk, mijn vader... Ja, die spreekt Nederlands, maar die spreekt dus ook Surinaams. En mijn vader is nog... Kijk, je merkt echt een verschil met de generaties. Dus dat je hebt een tijd dat... misschien is het nog wel een beetje zo. Ik weet niet, dat het van het... Je moet Nederlands praten met ouderen, weet je wel. Dat is beleefder, weet je. Dat is, en dus dat was heel erg mijn vader. En mijn moeder was meer laid back. En is ook die ging ook meteen op... Volgens mij gingen ze samen meteen op papiemensenles en zo. Want wij kregen het gewoon, weet je, van onze vriendjes en vriendinnetjes op school. Dus bij ons ging het natuurlijker. Natuurlijk, hoe jonger je bent, gaat het sneller, hè? Ja. Dus ja, ik was een beetje... Ik ben opgegroeid met een beetje van alles, wat de talen betreft. Dus... spraken we een beetje van alles door elkaar, weet je wel. Maar we konden elkaar wel begrijpen, verstaan, zeg maar. Maar het is grappig dat vaak... Er hebben heel veel mensen op de Antillen. Spraken ja. Papiemensen, soms ook papiemensen in Spaans... of papiemensen in Engels. Ja. Meertaligheid. Ja, ja. Is... Maar je denkt er dan niet over na. Nu, als ik terugdenk, denk ik... Oh, dat is wel toch wel iets bijzonders, toch? Ja. Ja. Is dat iets wat jij, ik weet niet of je kinderen hebt? Nee, ik heb geen kinderen. Ook zou willen meegeven later, die meertaligheid? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat het ik denk dat het belangrijk is. En alleen maar positief kan bijdragen aan je ontwikkeling. Dus ik zou wel van mijn... Mijn vijf kinderen die ik nog krijg, zou ik dat wel belangrijk vinden. En ook eigenlijk gewoon voor mijn eigen... Omdat het ook een stukje van mijn roots is, snap je? Dus dan vind ik wel... dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja, ja, ja, ja. Beste luisteraar, het is 2:30. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je in het Caribisch deel van het Koninkrijk wonen... dan luister je naar de Avond van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen, mijn gast is Kissy. En de techniek wordt vandaag verzorgd door Manasse Evertsen. Mocht je vragen hebben of opmerkingen... dan kan je bellen op 0800 1121 of natuurlijk via de Radio 1-app. En toen werd jij beroemd op Curaçao. Hoe ging dat? Weet je. Ik weet ook niet. Ik voelde me niet zo of zo. Nee. Ja, het klinkt heel stom hier, maar. Ik was gewoon altijd bezig met. Eerst met wedstrijden, gedichtenwedstrijden. Dat werd toen een ramp op school, omdat ik altijd won en toen aan de ouders geklaagd daarover. Mm-hmm. En toen mocht ik niet meer meedoen. Ja, want het was elke keer per klas wint iemand en dan ga je tegen andere scholen en zo. Mm-hmm. En dus toen was het in de vierde klas. Toen mocht ik niet meer meedoen. En toen, toen dacht ik, oké, misschien kan ik in de showtime. Dus dan schrijf ik gewoon zelf een gedicht. Ja. En toen had ik een gedicht geschreven over iets wat op school was gebeurd. En toen kreeg ik daar veel positieve feedback op. En toen is dat eigenlijk begonnen dat ik zelf begon te schrijven. Dus toen had ik ontdekt van, als je zelf creëert... kan je nog verder komen. en het jaar erop mocht ik weer meedoen. Want degene die toen gewonnen had in plaats van mij, die had dus niet gewonnen. Ik weet niet, die ervoor. Hoe zou ik dat? Je wint van jouw groep. Mm-hmm. En daarna ga je tegen andere groepen en dan ga je tegen andere scholen. Ja. Maar degene die dus mocht, omdat ik niet had gewonnen, die won niet verder. Dus daarna, toen was er gestemd dat ik weer mee mocht doen. Okay. Maar het grappige is, ik begrijp nu achteraf, ik begrijp die ouders wel natuurlijk. Je wilt ook, weet je, ik begrijp het wel. Vooral nu, ik geef zelf ook theaterlessen en zang en spel en dans. En dan ben ik ook altijd van, ik wil iedereen laten shinen en een kans geven. Het is gewoon dat ik heel jong was en wist dat ik dat wilde doen later. Dus, heb ik ook weer wat van geleerd. Ja, en hoe is dat toen zo gegaan dat jij een nummer 1 hit had? Het hielp dat ik al tv maakte. Dus dan zien mensen je gezicht op televisie. Mm-hmm. ik heb geen magical van, oh, hierom was ik nummer 1 of zo. Ik had geluk. Ik denk dat ik heel veel geluk had. En veel opdracht. En dat allemaal hielp. Ik had het Nationaal Songfestival gewonnen. En toen de Antillen vertegenwoordigd in Barbados. Dat is het Caribbean Song Festival. Mm-hmm. En dat is, dat is natuurlijk veel kleinschaliger dan Eurovision. Maar dat is dat idee. Dat landen, dat mensen van verschillende eilanden en landen. Suriname deed ook mee. Dat was toen Brian B. Mm-hmm. meedeed. Oh. Dus ik ging vanuit Curaçao. En was toen second runner-up. En toen ik terugkwam, toen kreeg ik nog meer kansen. Dus dat hielp heel erg met het album. Wat overigens, het album dat een hit was niet alleen mijn album, het was een gezamenlijke album. Ik was samen met twee andere artiesten die toen ook heel veel optraden. Paul Welvaart en Clifton End. Mm-hmm. En het was een album Cocktail Lamu Lamu. En Lamu Lamu was echt de eerste hit van het album. En we zongen er allemaal samen op en aan de verschillende liedjes. Het was een leuke tijd, ook heel humbling. Mm-hmm. Want opeens kon je, weet je, geen scheet laten in de McDonald's. Want weet je, mensen letten op je. Dus ik heb daar heel veel van geleerd, van die periode. En daarna was ik ook weer snel weer weg. Ja. Dus, maar het grappige is dat het niet mijn liefde of passie voor de kunst of zo had veranderd. Het was niet anders of zo. Het was gewoon dat je opeens meer moest letten op wat je zegt. En hoe je... Je was ineens een celebrity. Voorbeeld. Ja, ja, dus ik was vrij jong. Dus het was best... ja, je hebt een soort verantwoordelijkheid of zo, weet je wel. Je wilt het toch wel goed doen of zo. Zo voelde je het. Ik had heel veel fouten en blunders gemaakt, hoor. achteraf besef ik dat het zo was. Maar ik was echt verre van, perfect wat dat betreft. Ik deed toch maar wat ik wil en wat ik dacht dat ik deed maar wat. Ja. Ja, maar dat hoort er ook bij, toch? Ja, ja, ik denk dat je jezelf niet te stijf... je wordt er alleen maar gestrest van. Ja, ja, ja. Work as one. Ja. Heer dat nummer. Laten we een stukje luisteren. Time. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je wonen op, op een van de eilanden of het Caribisch deel van het Koninkrijk, de avond van Caribisch Netwerk. Ik zit met Kissy, ik ben Giuliano Peen. En in de regietechniek zit Manasse Evertsen. Wij hebben een beller. Even kijken. En dat is Debbie. Debbie, goeienacht. Ja, goedenavond. Goedenavond. Oh, je belt vanuit waar bel je, Debbie? Ik bel vanuit Leeuwarden. Vanuit Leeuwarden. Oh, je bent nog wakker. Ja, ik zou net naar bed en toen hoorde ik een interview met Kissy. En toen dacht ik, hé, die naam ken ik. Oh. Ik ken haar van vroeger als kind. Hè? Ik ben speciaal blijven luisteren. Zo van, oh, ik ben wel benieuwd hoe het Kissy nu gaat en wat haar geschiedenis zo is. En vond het heel leuk om te horen hoe ze vertelt over de Antillen. En dat je dus, je ene oude komt vandaar en de andere oude komt vandaar. Dat herken ik ook van mezelf. Oh, Debbie, wij speelden samen. Wacht even, waar speelden we samen? Dat weet ik niet meer. Mijn moeder was een collega van jouw moeder. Oh, wat grappig. Nou, wat leuk. Ja. Wat leuk dat je belt. Ja, ik denk wel toch even bellen en vragen. Want ik vond het grappig. Jij zegt van, ik voel me overal een beetje thuis, hè? Ja, ja. En ik had juist het omgekeerde. Maar ik was ouder toen ik naar Curaçao ging. Ik was al 11. Oh, ja. Ik voelde me meer een buitenbeentje toch. Ik werd toch meer gezien als de zwarte Nederlander of zo. Oh. Als ik dan pak mijn mens probeer te praten. Oh, ja. Oh, praat jij maar Nederlands, weet je wel. Zo van, ik sprak met een Nederlands accent. En ja, dus dat is zo, ja, dat vond ik wel grappig. Dus ik was eigenlijk, voelde ik me nergens ooit helemaal thuis. En ik zeg van, ik voel me overal thuis. Yeah. En dan vraag ik me toch af van, met welk eiland heb je dan toch de meeste binding? Nou kijk, ik denk dat het automatisch dat, nou ja, weet je, dat is veranderd. Vroeger zou ik zeggen, sowieso Curaçao. Ik heb daar gewoond, weet je wel. Ik ben daar opgegroeid. Dus ik voel heb je ook op Stage gewoond? Nee, dat is het. Ik heb niet op Stage gewoond. Ik ben er altijd vanuit Curaçao met vakantie gegaan. Omdat de helft van Stage is mijn familie. En, dus ik ben daar heel veel geweest, heel vaak. En dus Stage is voor mij weer ook home, snap je? Ja, en dat heb ik met Aruba, ja. Oh, ja. Aruba. Oh, Aruba. Ja. Dushi ik heb in Curaçao gewoond. Ja. Mijn ouders komen van Aruba. Oh, oké. Nou, wat leuk. Hé, hey, maar dat is ook weer minder leuk. Dat je je eigenlijk nergens echt thuis voelt. Niet echt helemaal of zo. Nee. Weet je wel? Ik zeg wel altijd van, ik kom van Curaçao. Ja. Maar ik was heel vaak op Aruba. En ik vond mensen daar toch vriendelijker of prettiger. Dus dan zeker altijd achteraan van, maar mijn ouders komen van Aruba. Ik wou dat toch even benadrukken. Om toch erbij te horen. Maar meer. Ik voel me toch ook een beetje, heel klein beetje Arubaans. Ja. Ben je een beetje van alles wat? Ja. Ja, kijk, weet je, ik denk, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, ook niet voor jou. Ik denk gewoon dat voor mij, het is hoe je ernaar kijkt. Maar natuurlijk kan het ook zijn de situaties waar je in komt. Zoals je vertelde, van als mensen tegen je zeiden van, je bent, wat zeiden ze, van je bent meer Nederlander of zwart Nederlander. Hoe zeg ik? Maak aan papier toe. Zeker. Ja. Weet je, kijk, ik denk, ik durf te wedden dat het vast ook wel eens aan mij is gezegd. Maar ik was meer van, en dan, weet je, vergat ik het weer. En ik was ook jonger, zoals je zegt. Dus dat gaat het ook sneller met de talen en zo. Dus, maar ik vind het wel, ja, ik heb een beetje mixed feelings dat je dat zo hebt meegemaakt. Maar ik vind het ook wel mooi dat we verhuisd zijn. Van, dat je zegt ook van dat je van alle culturen wat meekrijgt. Ja. Dat vind ik ook mooi. Want inderdaad, zoals jij zegt, van als ik in Nederland was blijven wonen, dan had ik misschien toch naar die eilanden gewild om een route te vinden of zo. Ja, dat heb ik wel van zo van, oh, ik ben blij dat ik weet hoe het leven daar is en waar mijn roots vandaan komen. Dat vind ik wel heel fijn. Ja. Nee, daar zijn we het helemaal met elkaar eens. Ik denk dat het een cadeautje is dat we hebben meegekregen. Ja. Hè? En dat niemand pakt het meer van je af. Nee. Weet je? Dus En ik bewonder jou dat je verder bent gegaan met de muziek. Dat durfde ik nooit. Ik had altijd zo van, ja, dan maak ik van mijn hobby mijn beroep. En stel je voor dat het dan tegenvalt. Wat heb ik dan nog om op terug te vallen of zo, weet je? Ook zo van, ja, moet je wel muziek gaan doen? Daar kun je toch niet je brood mee verdienen? Weet je wel, was altijd die twijfel. En ik snap het, hoor. Jij bent performer ook en muzikant. Ja. Maar kun je daar echt mee rondkomen? Of heb je dan ook andere beroepen ernaast of dingen die je ernaast doet? Ja, ik heb verschillende dingen gedaan. Kijk, toen ik in Amerika zat, want ik heb 11 jaar in Amerika gezeten. Toen deed ik echt 100% alleen performen en tv-programma's presenteren. Toen ik van Amerika hier naartoe kwam, toen ging ik eerst andere dingen doen. Want ik kreeg dat ook natuurlijk. Je komt naar Nederland, dan is het meer van, doe maar normaal, dan ben je gek genoeg, weet je wel. Dus, en omdat ik nooit echt normaal was, was er geen kans voor mij. Dus ik ging eerst naar beauty school, want ik was altijd met make-upjes bezig. Toen werd ik make-up artist. Toen heb ik een heel tijdje dat gedaan. Stond ik in al die warenhuizen, weet je, grote warenhuizen en zo, en make-up te doen en voor modeshows en zo. Maar het ging ergens toch weer jeuken. Ja, van de, en ik was nooit gestopt met muziek maken. Dus dan, wat ik nu ook doe naast het performen is, ik geef zang, dans en acteerlessen. Op de Talent Academy van de Nederlandse Musical School. En op verschillende locaties. Dus daar ben ik toch wel met mijn vak bezig. Maar ik geef het weer door aan jongeren. Dat vind ik ook heel erg leuk. Om hen te zien, letterlijk en figuurlijk te zien groeien. En groeien op het podium. Maar het meeste is toch wel het performen, ja. Het is een survival of the fittest. Het is natuurlijk een heel onregelmatige, of soms harde wereld. Maar ik weet niet beter of zo, snap je? Dus, en ik snap wat je bedoelt. Want mensen hebben ook altijd natuurlijk goed advies ook. Van, hé, weet je, het is een risico. Misschien is het een heel stoute vraag. Wat zeg je? Misschien is het een heel stoute vraag. Oh jee. Maar zou je een liedje van Curaçao kunnen zingen, Atardi? Oh jeetje, Atardi. Rudy Platen. Atardi, Curaçao ta bonita. Ora cu solo taba. Ora tu para ta canta feliz, prome kundang bai sosega. Mooi, dankjewel. Mooi. Dan krijg ik helemaal weer die Curaçao's. Ja, ik speel dus de mandoline en dan speel je al die walsen en zo. Yeah. Maar ik was nooit met die teksten bezig. Ik was altijd met die nootjes bezig. En nu mis ik dat en denk ik van, oh ja, ik ken wel die muziek. Hè? Soms als ik muziek hoor en dan denk ik van, wat is de tekst ook alweer of zo, weet je? Ja, je moet je aan alles maar tegelijk concentreren. Kan je steeds meer vinden op YouTube en zo. Dat is wel heel mooi. Ja, zeker. Debbie. Ja, nou, wat leuk om jou weer even te horen. Dank je wel. Heel leuk met je te praten, Debbie. Dank je wel voor het bellen, Debbie. En leuk dat je luistert. Ja. Oh, kies die groetjes aan je moeder. Doe ik. Dus ik zei, Deb, dus wacht, even kijken. Dus, en wie is jouw moeder? Mijn moeder is Ferna. Ferna en Miguel zijn mijn ouders. Oh my god, Debbie. Mijn zusje is Monique. Nou weet je het. Debbie Reyers. Oh my god, Debbie en Monique. Natuurlijk. Jongen. Wat leuk. Ik krijg een beetje een brok in mijn keel. Ja, ik denk, ik trek gewoon de stoute schoenen aan. Ik heb je jaren niet gezien, maar ik denk, nou, ik bel gewoon. Oh, wat ontzettend leuk. Ja, groetjes aan Tante Ferna. Ik moet al lang op bed liggen, maar ik denk, nou, we zeggen tante, dat doen we natuurlijk. Tante, iedere tante en oom, ja. Oh, wat leuk. Heel erg leuk. Ja. Debbie, nou, fijne avond. Blijf nog even aan de lijn. Dan gaat Manasse nog eventjes kijken om jullie zo in contact met elkaar te brengen. Oké? Ja. Okay. Helemaal goed, oké. Okay. Doei. Nou, dat is toch wel verrassend, Debbie. Hè? Nee, weet je wat grappig is? Nou. Toen zei Debbie, ik dacht meteen aan haar. Ja, ik dacht meteen aan haar. Maar toen dacht ik, toen gingen we praten en zo. Ja, we hebben vroeger gespeeld en waar. Toen zei ik waar en zo. Toen dacht ik, oh nee, zij is het niet. Nee. Oh, nou. Grappig, toch? Zo zie je maar. Dat zo iemand in de nacht gewoon nog zit te luisteren. Ja. Over Stacia gesproken, want je had het natuurlijk net over Stacia. Jij bent daar natuurlijk naartoe geweest voor Slavernij en Wij. Ja. Van de NTR. Ja. En jouw oom heeft daar een plantage. Ja, onkel Ishmael. Ja, dat is mijn oom. En hij is echt een begrip op Sint Eustatius. Omdat hij ook zoveel doet met geschiedenis. En eigenlijk de schatten uit de geschiedenis tot leven brengen en houden. In leven houden. Weet je, er gaat heel veel verloren natuurlijk. En hij heeft dus zelf met allerlei materialen verzameld. En is gewoon begonnen zijn eigen museum op te richten. Mm-hmm. Op te richten. Ja. En dat over de jaren is dat gegroeid. En nu is het echt zelfs een toeristische attractie. Heel veel, onkel Ishmael, heel veel allerlei spullen liggen daar die heel veel betekenen. Ook van de familie Burkle. Het is echt indrukwekkend om te zien. En ik heb er gewoon heel veel respect voor dat hij dat heeft gedaan in zijn eentje. En dat hij het allemaal zo bijhoudt. En het is toch een soort, ik zeg schatten uit het verleden. Het is heel belangrijk dat die geschiedenis, dat die verhalen doorverteld worden aan de jongere generatie. En dat dat besef van je eigen cultuur, dat niet verdwijnt met alle iPads en weet ik veel allemaal. Maar snap je dat mensen wel beseffen van, hey, dit is van ons, dit is iets waar wij trots op kunnen zijn. En je merkt toch wel veel, ook mensen met een Caribisch achtergrond, dat mensen heel erg veel kijken naar Amerika bijvoorbeeld. Maar we hebben zelf zoveel dat mooi is en om trots op te zijn in zowel muziek als tradities, als dans, als weet je wel, ik klets dus in mijn eigen straatje. Ik praat dus vooral voornamelijk over muziek. Maar er is zoveel, weet je, en de kunststukken en zoals op stage zeggen, artifacts. Er is zoveel en het gaat heel makkelijk verloren. En onkel Ishmael, we zeggen gewoon onkel Ishmael, dat is nog nooit Ishmael Burkle. Maar onkel Ishmael, die heeft zich daar echt sinds jaren geleden al heel erg, is hij daar heel erg mee bezig geweest. En is het een soort, hij is dus een soort begrip geworden. En hij praat er ook over van hij zegt van bijvoorbeeld heeft het over koningin Beatrix, die kent mij. Want hij heeft ze ook ontmoet en dan praat hij over daar. En dan vertelt hij verhalen over vroeger. Dus dat is heel bijzonder. Is er heel veel bewustzijn op Stacia over hun eigen slavernijverleden? Het wordt steeds meer. Ik denk dat er een tijd was dat, en kijk, nogmaals, ik woon daar niet, hè? Dus ik ben zeker geen Stacia-expert. Ik ben gewoon, ik krijg dingen mee van als ik met vakantie ga, als familie van met vakantie komt naar ons toe. Nu is de wereld natuurlijk kleiner, omdat je via internet alles kan volgen en zo. Dus, maar zeg maar, de indruk en wat mensen van Stacia mij hebben verteld, want zo kan ik het dan brengen, is dat er echt wel een tijd geweest is dat bepaalde onderwerpen taboe waren. En dat er nu steeds meer aandacht voor is en dat er meer wordt gekeken. En dat is ook de reden waarom ik ja heb gezegd toen gevraagd werd voor de documentaire. Dat de nadruk vooral ook is ligt op je voorouders, die natuurlijk al die vreselijke dingen hebben meegemaakt, maar die zoveel kracht hadden en er het beste van hebben gemaakt en zich er doorheen hebben gevochten. En sommigen gevochten tot de dood. En dat we daar onze talenten en zoveel kennis nog steeds van kunnen krijgen. Ja. En weet je, zaten ook heel meesters tussen, en kunstenaars, en er zat van alles tussen. Het is, weet je, je komt, je wordt met geweld naar een land gebracht en krijgt een stempel en nu ben je slaaf. weet je wel? Maar ze hadden daarvoor een live, weet je wel, een heel live van hun eigen beroepen en weet ik het allemaal. En dat stukje niet vergeten moet worden. En daarom is het zo mooi dat het nu veranderd is, hè, van slaaf naar tot slaaf gemaakte. Dat het nu zo wordt genoemd. En daar ga je toch wel bij nadenken van, hey, ze zijn zo gemaakt. Ja. En dus ik denk dat het... Ik denk, en wat ik heb meegekregen, is dat er steeds meer trots komt. In plaats van alleen misschien verdriet of misschien wel een minderwaardigheidsgevoel bij sommige mensen. Dat het aan het omdraaien is naar, hey, trots, they have survived that. En ik sta hier omdat zij zo sterk waren. Snap je? Ja, ja. Dus dat, ja. Je hebt ook een gedicht voor Stacia geschreven. Oh ja. Ja toch? Of over Stacia? Ja. Zou je dat willen laten horen? Ja. Het is heel kort hoor. Ik, gewoon het eerste stukje. Ja, ja. My Stacia. Een eiland waar je niet veel over hoort in de Atlantische Oceaan. Een plek waar de natuur amper is verstoord. Het thuis van een stille vulkaan. Voor archeologen een verborgen schat. Voor duiktoeristen een feestje. Uit lava geboren een warm bad. Mijn Sint Eustatius, my stage. Golden rock, I'll always miss you. When I am far from thee. Never, never, I'll forget you. Wheresoever I may be. Prachtig. Dankjewel, Kissy, voor het aanwezig zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Na het journaal van 3 uur gaan we weer naar de eilanden. Dankjewel en wel thuis. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN kan de sancties tegen Noord-Korea niet langer controleren. Rusland heeft in de VN-veiligheidsraad zijn veto uitgesproken tegen de jaarlijkse verlenging van de controles door deskundigen. De sancties tegen Noord-Korea hebben onder meer betrekking op wapenhandel. Rusland en Noord-Korea spraken vorig jaar af om militair meer te gaan samenwerken. Volgens de VS gebruikt Rusland Noord-Koreaanse wapens bij de strijd in Oekraïne. Maar de twee landen ontkennen dat. Duizenden mensen hebben gisteravond in Zeist The Passion bijgewoond. De muzikale paasvertelling van KRO en NCRV over het lijden en sterven van Jezus Christus. Het evenement wordt sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag gehouden, steeds in een andere stad. Jezus werd dit jaar gespeeld door William Spy, Maria door Angela Schijf. Filmregisseur Christopher Nolan krijgt later dit jaar een Britse koninklijke onderscheiding, net als zijn vrouw Emma Thomas. Ze worden geëerd voor hun bijdrage aan de filmindustrie. De Brits-Amerikaanse Nolan schreef en regisseerde de kaskraker Oppenheimer over de ontwikkeling van de atoombom. Zijn vrouw was een van de producenten. De film won 7 Oscars, 7 BAFTA's en 5 Golden Globes. De Engelse voetbalclub Leicester City heeft de coach van het vrouwenteam ontslagen. Volgens Britse media omdat hij een relatie had met een van zijn speelsters. Volgens de club heeft Willie Kirk de gedragscode geschonden op een manier die zijn positie onhoudbaar maakte. Een paar weken geleden werd de 45-jarige Schot al door Leicester City geschorst, naar aanleiding van een klacht. Eerder deze week liet de Engelse bondscoach Sarina Wiegman zich al uit over de kwestie. Zij noemde relaties tussen trainers en speelsters ongepast en ongezond. Het weer. Vanuit het zuidoosten trekt de komende uren regen over het land. Het is 1 graad of 6. Daarna op de meeste plaatsen droog met geregeld zon, maar in het westen ook kans op een bui. Er staat vrij veel wind en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse Nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van ons koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. van Caribisch Netwerk. Welkom nogmaals bij de Nacht van Caribisch Netwerk. We hebben net geluisterd naar een gesprek met Kissy. En we gaan even naar een mooi nummer luisteren. Ankie? Yeah. Hey, hey. Got to sing about your beauty. There's so much that I can say. Like a wave you move me. My hidden gem in the Caribbean Sea. That's what you are to me. My beautiful station. I'm coming from miles away. Was een mooi nummer. Wij gaan bellen met de andere kant van de oceaan. Want wat houdt Curaçao op dit moment bezig? Christenen vieren vandaag op de eilanden Witte Donderdag. En dat is het laatste avondmaal van Jezus. Traditioneel gezien het einde van 40 dagen vasten. Maar voor moslim is het natuurlijk de vastetijd. De Ramadan is daar en hier natuurlijk nog in volle gang. En ook op de eilanden is er een warme moslimgemeenschap die deze maand de mooiste tijd van het jaar, als de mooiste tijd van het jaar ziet. Welkom Yasser El Ayoubi. Goedenavond. Jij bent vicevoorzitter van de vereniging tot de behartiging van de belangen van de moslimgemeente Curaçao. Een hele mond vol. Ja, het is een hele mond vol zeker. Maar we gebruiken meestal in de wandelgangen op het eiland, voor moslimgemeente Curaçao. Ja, daar ben ik vicevoorzitter van. En public relations, dat doe ik ook. En bedankt voor de mogelijkheid natuurlijk. En ja, zoals je net zei in je intro, is dit een volle gang van de Ramadan, die toevallig dit keer op overlap met wat wij op het eiland noemen de Quaresma-tijd. Het was de tijd van de katholieken en christenen. Mm-hmm. Ook op het eiland de Pasen, de 40 dagen. En natuurlijk wil ik ook gebruik maken van de gelegenheid om iedereen ook een prettige paasweekend te wensen. En natuurlijk al onze gebroeders en islamitische zusters in Nederland, of die ook naar het programma luisteren. Ramadan Mubarak. Ja. Ja, want er werd gezegd, ik moet zeggen Ramadan Karim, maar ik zeg altijd Ramadan Mubarak. Ja, maar Ramadan Karim, dat duidt meer aan dat Ramadan heel vrijgevend is. Heel menselijk is. En heel echt menselijk te maken met gevoelens, met hoe mensen denken, hoe mensen met elkaar omgaan. En Ramadan Mubarak is dat je mensen een voorspoedige en gelovige Ramadan toewenst. Ah, dus dat is het grootste verschil. Ja. Eigenlijk, Ramadan is een wens en de Karim is een wens. Of de Mubarak is een wens die je naar iemand toedoet of toewenst. En de Karim is het gevoel erachter en de daden die je ook daarachter zit. Yes, duidelijk. Dus er zit een klein verschil in. Ja. Ja. Ja. En hoe beleef jij de Ramadan tot nu toe? Nou, vooral de Ramadan is voor mij echt, zoals Liane ook zei, de mooiste en meest gelovige periode in de islamitische kalender. Hier op het eiland is het natuurlijk 365 jaar op het eiland is het gewoon heet. Dus het is warmer dan natuurlijk in Nederland. Maar de Ramadan gaat elk jaar met ongeveer 10 dagen schuift die naar voren. Dus wordt hij elk jaar 10 dagen eerder gehouden dan het jaar daarvoor. Dat heeft te maken met de maanstand, de cyclus van de maan. En natuurlijk de Quaresma daar tegenover gaat om de cyclus rond de zon. Vandaar dat het ongeveer op 10 dagen verschilt per jaar. Het is een periode van heel veel gelovigheid, barmhartigheid. Je bent eerlijk, je komt tot rust. Ook wat dat betreft, het is echt quality time tussen jou. Of in alle subhanahu wa ta'ala, God Allemachtige, mm-hmm. bij ons. Op jezelf. Je dient God zoals hij gezegd heeft, door nog te drinken, nog te eten. Van zonsopgang tot zonsondergang. En op Curaçao, daar hebben we het over 5 uur in de namiddag. Na middernacht, of 's morgens in dit geval, tot 7:00 in de avond. Dus wij vasten elk jaar gemiddeld 30 dagen, 14 uur per dag. 14 uur per dag. En het is een hete periode op Curaçao nu, toch? Ja, hoe dan ook. Het is het hele jaar door is het een hete periode. Je hebt natuurlijk periodes die meer regen hebben dan andere periodes. Ik denk aan het einde van het jaar. Begin van het jaar is het meer regenachtig. Maar nu begint de hitte weer aan te timmeren, om het zo te zeggen. Maar je hebt gemiddeld over de 26. Of was het tussen de 26 graden en 33 graden het hele jaar daardoor. En natuurlijk die 14 uur, die varieert niet. En dat is de tegenstelling in Nederland. Aan de andere kant, als je Ramadan tegenkomt in Nederland, als je die meemaakt in Nederland, dan kun je gewoon 16 tot 17 uur vast. Je weet wel, in de zomertijd begint het wel vanaf 5:30, 6:00 morgens al op te klaren. Mm-hmm. En dan om 11:30 is het nog opgeklaard. Begrijp je? Dus dan zit je wel zeker 16, 17 uur te vasten. Maar als je het in de zomertijd tegenkomt, ja, dan begin je om 8:30, 9:00 te vasten. Of in de wintertijd, om 8:30, 9:00 al te vasten. In Nederland dan om 4:00 ben je al klaar. Ja. In de namiddag. Dus het is verschillend in Nederland of in de landen die de vierjarige tijden meten. Maar op de Caribische eilanden, op de zonnige eilanden, is het meestal tussen de 14 en 15 uur dat je vast zit. Dat is een groot verschil. Maar dat is eigenlijk zwaarder. Ja, maar het gaat ook om de sacrifice die je doet natuurlijk. Het maakt niet uit waar je bent. Je moet er gewoon aan meedoen als moslim, als gelovige, om ook God te bedanken voor al het goede die hij jou ook geeft. Maar ook voor al het slechte die in jouw leven komt, mits jij dat hebt opgezocht of het gewoon naar je toe komt. En het gaat om Abraham. Dat je die sacrifices ook doet tegen God. Al mag om je geloof ook te testen, om medeleven te hebben met anderen, empathie te hebben. Je kan anderen delen met mensen meer barmhartig te zijn. Jegens je naasten. En ook om meer samen te zijn. Met familie, met vrienden, bekenden. En om de moskee kwam je ook elkaar ook meer regelmatig tegen. Ja. Ja. Want natuurlijk de... Sorry, wat zou je zeggen? Jessen? Ja, want dat natuurlijk de vijf verplichte gebedstijden per dag. Mm-hmm. Maar in de Ramadan heb je eentje extra. Dat heet de Taraweeh. En dat is een extra gebedstijd ingelast speciaal voor de Ramadan. En dat komt meestal, of dat wordt gehouden na het breken van het vasten van de dag. Zo rond tegen half negen, tot kwart voor negen hier op het eiland bij de moskee. En dan komen de gelovigen samen, dan gaan ze bidden. Dan blijven ze tot een uur of tien, half elf. Weer samen. Het is echt speciaal, het is een speciale bidtijd in de periode ingelast van de Ramadan. Is het een grote gemeenschap op Curaçao? Oh, we hebben ongeveer 2000 man. Moslims op Curaçao. 2000? Ja, rond de 2000. Ja. Oké, okay, dat is best veel. Ja, op 160.000 man. Is het een redelijk grote gemeenschap. En Nee, wat zou je zeggen? En natuurlijk heb je ook even studenten die hier komen studeren aan bijvoorbeeld de medische studies of andere economische studies. En die komen uit India, Pakistan of andere islamitische landen. En die tel je ook bij natuurlijk. Dus vandaar dat het rond de 2000 ongeveer is. En de gemeenschap komt dan samen in de moskee? Ja, de gemeenschap komt samen in de moskee. Dat is een van de mogelijkheden die er is, of die er zijn. Ook biedt de moslimgemeente Curaçao elke dag tijdens de Ramadan, de iftar, dat is het breken van de Ramadan, van de vaste dag, mogelijkheid om in de moskee te komen eten voor ongeveer 30 à 40 man. En dan moet je weer ook denken, met name aan de studenten. Ah. Ja, die hebben geen vaste plek om te gaan eten, natuurlijk. En soms wil je ook, als gemeenschap willen wij ook zorgen, of als bestuur van de moslimgemeente Curaçao, willen wij ook zorgen dat het huiselijk gevoel ook blijft bij iedereen die daar komt eten. Dus als je geen vaste plek hebt om te eten, kun je altijd naar de moskee gaan. Mm-hmm. Hier op het eiland. En dan krijg je daar om je vaste te breken. Ja, ja, wat voor gerechten worden er dan opgediend? Van alles. We proberen zo min mogelijk zoutige gerechten te offeren. In dit geval moet je denken aan bijvoorbeeld visgerechten. Maar die bevatten heel veel zout. En dat geeft je dorst. Ah. Dus dat is een droge keel ervan. Dus dat is meer gestoten vlees of gegrild vlees, rijst, veel groenten, soep, salades. En ook voorbereid in allerlei vormen en van allerlei verschillende landen. Libanees eten, Syrische eten, Irakees. Ook niet tegenwoordig door die studenten die hier komen zijn. India en Pakistanse eten. Ja, het is echt heel gevarieerd. En soms ook gewoon eten van het eiland. Wat ook hier gegeten wordt. Of het in de lokale eten. Zo te zeggen. Dus het is best wel gevarieerd hier op het eiland. Dus twee, drie de hoofdgerechten. Wat soep. En wat rijst. En sla, zoals ik net heeft gezegd, maar het wordt niet heel veel ervan gemaakt, voorbereid. Waarom? Want met de dagen, je maag krimpt ook in, die wordt ook kleiner. Natuurlijk. Dus je kan minder eten, ook opvatten, want je bent snel vol. Ja, precies. Dus naarmate de Ramadan vordert, hoe minder je ook gaat eten. Maar het wordt ongeveer voorbereid, zowel op de 35 april. Ja. En is de Curaçaose cultuur, gemeenschap een beetje ingesteld op die Ramadan? Ja. Het is de moslimgemeente Curaçao, officieel, die zit op het eiland, vanaf 19 oktober 1963. Dus we zijn gewoon een gedeelte. We horen gewoon tot de Curaçaose gemeenschap. Want je hebt ook mensen van de islamitische of Arabische, of niet-Arabische moslimgemeenschap, die ook getrouwd zijn met lokale of relaties hebben met elkaar. Dus de integratie, dus er ook de werkgevers hier in Nederland, die houden ook rekening, niet alleen met de Ramadan, maar ook bijvoorbeeld de gebedstijd op vrijdagmiddag. van de moslims. Tijdens een uur, anderhalve uur. Die we daar naartoe gegaan naar de moskee. En ook om te bidden. Dus er wordt zeker rekening gehouden. En ja, dit jaar is het natuurlijk heel anders. Of uniek, om het zo te zeggen. Want we hebben zowel de Pasenperiode als de Ramadanperiode. Die hebben elkaar overlapt. Voor een groot gedeelte van beide periodes. Dus dat heeft er ook mee te maken dat de mensen bekend zijn. Met het vaste periode natuurlijk toen de katholieken en de christenen het anders dan wij. Want wij nog eten, nog drinken, van zons opgaan, van zons ondergaan. Maar natuurlijk de christenen en de katholieken drinken meestal wel water. En die eten wel soms vlees. In ieder geval geen vlees, ik bedoel vis. Dus je hebt wel wat verschillen. Maar meestal gaat het om de offerering. Dat je leven met God Almachtige. En daar wordt er zeker rekening mee gehouden. Daar wordt, sorry, je viel even weg, daar wordt? Daar wordt er zeker rekening mee gehouden. Ja, ja, dus, ja. Dus het is op Curaçao ben je geen vreemde eend in de bijt als je moslim bent. Nee. Je bent zeker geen vreemde eend daarbij. En ja, de Arabische gemeenschap, de Arabische achternamen, die behoren ook tot de lokalen, om het zo te zeggen. Je hebt families, bijvoorbeeld mijn familie, El Ayoub, die is ongeveer meer dan 200 jaar op het eiland. Oh. Dus ik ben de derde, vierde generatie. Ja, ik ben de derde, vierde generatie van de Ayoubis die hier op het eiland komen. En geboren en getogen. Ja, precies. En zo heb je andere families die ook hier een paar honderd jaar maar op het eiland zitten. Ja, ja hoor. Heel interessant. Ja, ja. Dank je wel voor de toelichting. En, en nogmaals, Ramadan Mubarak, Yasser Al-Ayoubi. Dank u wel voor jullie ook het beste. En bedankt voor de mogelijkheid. En nogmaals, Ramadan Mubarak en Ramadan Karim. Voor alle broeders en zusters die naar jullie luisteren. En een prettige paasweekend voor alle christenen en katholieke lovers. Dank je wel, Yasser. Helemaal goed. Oké, doei. Dank je. Yes, dat was Yasser Al-Ayoubi. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. In de techniek en regie zit Manasse Eversen. Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd even bellen op 0800 1121. We blijven op de eilanden. We blijven op Curaçao. Nou ja, ben je inmiddels wel gewend, hè? Veel van mijn belletjes zijn op Curaçao. En dat komt omdat er heel veel gebeurt op Curaçao. Ik spreek met Nihaira Leona, directeur van de enige papiamentstalige school op Curaçao. Ik ga hem niet eens uitspreken, omdat mijn papiament is eigenlijk gewoon helemaal niet goed. Het is gewoon knudden. Goedenavond, Nihaira. Goedenavond, Nihaira. Mm-hmm. Goeie, hoort u mij? Ja, ik hoor je hartstikke goed. Ja, spreek de naam van de school van mij uit, alsjeblieft. Want mijn papiament is knudder. Oh, de school. Ja. Ik ben eigenlijk directeur van het schoolbestuur. Mm-hmm. En daar valt één papiamentstalige school onder. Het schoolbestuur heet Fundación Pascolo Humanista na Papiamento. Dus ja. Dat staat voor de Stichting voor Humanistische Scholen in het Papiament. En dat komt omdat de instructietaal van alle scholen die onder ons vallen, is het papiament of gedeeltelijk het papiament. Dus onze funderend onderwijsschool, dat is eigenlijk basisschool, dat is volledig papiamentstalig. Dus papiament is de instructietaal. Dat geldt ook voor onze praktijkschool en onze VMBO-school. En onze HAVO-VWO-school is papiament en Engels. Dus dat is een tweetalige school. Een tweetalige school. Maar die ene waar je het over Fundación wat je zei. Dat is de enige. Fundación Pascolo Humanista. Dat is de enige papiamentstalige school op Curaçao. Nee, wij zijn de enige papiamentstalige schoolbestuur. Oh, schoolbestuur. En volledig papiamentstalige school, Colegio Erasmo. Mm-hmm. Dat is een basisschool dus. En dan heb je de Sky VSBO AGO. Dat is ook volledig papiamentstalig. En dan heb je de Sky Pre-Universitario. En Pre-Universitario staat voor universiteit. Dus pre-universiteit en dat is papiaments Engels. Dus we hebben drie scholen die onder ons vallen. En ik ben directeur van het schoolbestuur. Je bent directeur van het schoolbestuur. En jij bent daarnaast ook heel erg geïnteresseerd in taal. Ik heb altijd onderzoek gedaan op taalgebied. Ik ben van oorsprong ben ik ontwikkelingspsycholoog, gespecialiseerd in schoolpsychologie. En ja, op scholen is taal eigenlijk het meest centrale, hè? Dus zodra je kinderen hebt die in een vreemde taal moeten leren of in een andere taal dan hun moedertaal moeten leren, is dat heel interessant. En eigenlijk heb ik gedurende mijn hele studie onderzoeken daar naartoe gedaan. En ik heb mijn promotieonderzoek bijna afgerond en dat gaat ook over taalontwikkeling binnen de schoolsetting. Ja, want het papiemens, dat is een hele tijd, mocht het niet op school gesproken worden? Klopt. Hoe zat dat precies? In de jaren... Ja, nou, al heel lang. Eerst mocht het papiemens wel gesproken worden. En daarna mocht het niet meer gesproken worden. En moest alles in het Nederlands. Dus kinderen werden ook gestraft als ze het papiemens binnen de schoolse setting gebruikten. Dus het was echt verboden om het papiemens te spreken. En dan in de jaren 80 zo, in de periode dat heel veel gekoloniseerde landen, eilanden, een beetje gingen emanciperen, kwam daar verandering in. Dus in de jaren 80, in 1986, is het papiemens in de scholen geïntroduceerd als vak. En daarna in 2002 werd het een verplichte vak in de school. En later werd het ook een vak waarin een verplichte eindexamenvak voor HAVO, VWO, VMBO. Maar ook voor de transitie van de basisschool naar de middelbare school. Dus het is een taal nu die heel goed verankerd is in de scholen. Hoe belangrijk is dat het nu zo goed verankerd is? Nou, het is heel erg belangrijk. Het is belangrijk voor leren in het algemeen, maar ook voor je persoonlijke vorming. Dus ook je zelfbeeld en hoe goed je eigenlijk denkt over jezelf en je afkomst. Dus het is eigenlijk heel goed dat het erkend wordt en dat je ook de mogelijkheid krijgt om erin te leren. Want dat is ook goed voor de ontwikkeling van de taal zelf. Want het papiamens als Creoolse taal is een van de weinige Creoolse talen die ook gestandardiseerd is en ook geschreven wordt. Dus het is niet alleen maar een gesproken taal, maar het is een van de Creoolse talen die het best alles heeft overleefd. Dat is bijzonder. Een van de weinige talen inderdaad, toch? Ja, het is heel bijzonder. Ja, het is een van de drie meest stabiele Creoolse talen, of kleine talen zou je kunnen zeggen. Het is niet heel erg eervol om te zeggen kleine taal. Maar het is een van de Creoolse talen die het best alles heeft overleefd. En ook nog hele hoge, nog steeds heel veel gebruikt wordt en in ontwikkeling is. En ook overal gesproken wordt, ongeacht je sociale klasse en ongeacht waar je vandaan komt. En het doet me heel erg denken aan het interview wat jullie net hadden. Ook de moslimgemeente de bevolkingsgroep die moslim is binnen de Curaçaose setting. De Joden, de Nederlanders, ze gebruiken allemaal het papiemens. Ja, dus het is eigenlijk ook een verbindende taal. Ja, zo is het ontstaan en zo is het ook sterk geworden. Want het was ook de taal die men vroeger gebruikte om handel in te drijven. En daarom is het ook zo sterk geworden. Want het is eigenlijk, het was de taal die alle bevolkingsgroepen konden spreken en daarin handel konden drijven. Ja, maar heel veel kinderen op Curaçao moeten vanaf groep 3 eigenlijk al Nederlands leren. Of dat krijgen ze op school. Klopt. Terwijl ze die taal eigenlijk tot dat moment misschien nog niet eens machtig zijn. Maar dan moeten ze wel in leren lezen. Klopt, dat is zo. Maar op Curaçao is best wel, ik vind zelf een rijk eiland. In de zin dat er heel veel ruimte is voor diversiteit. Want we kennen 4 verschillende modellen van primair onderwijs. 1 model is dus volledig Nederlandstalig. Daar heb je een aantal scholen die vanaf groep 1 alleen het Nederlands gebruiken. En het papiemens wordt later in groep 3 als vak geïntroduceerd. Dan heb je ook scholen die beginnen met alfabetisering in het papiemens en gaan over naar het Nederlands. En je hebt scholen die in het Nederlands beginnen met alfabetisering. Dus met lezen, letters kennen en zo. En daarna naar het papiaments gaan. En je hebt dus onze basisschool die volledig papiamentstalig is. Dus alles gebeurt in het papiaments en het Nederlands is daar een vak. Ja, en hoe, waarom is het zo belangrijk dat jullie school blijft bestaan? Nou, het is belangrijk omdat het kansen biedt. Vooral aan kinderen die het Nederlands niet machtig zijn. En ook omdat het eigenlijk voor gelijke behandeling zorgt. Gelijke kansen binnen het onderwijs. Want je hebt gewoon kinderen die niet zo snel een andere taal kunnen spreken. Maar wat je eigenlijk ook doet, is kapitaliseren op de kennis die een kind al heeft als hij naar school komt. Op het moment dat je een kind alles in een andere taal gaat leren, dus in dit geval het Nederlands bijvoorbeeld, dat ze thuis niet spreken, dan maak je eigenlijk geen optimaal gebruik van de voorkennis van het kind. En wat wij doen is dan gebruik maken van de voorkennis. En wat wij dan zien is dat ook wat zwakkere groepen in de gemeenschap of kinderen van een lagere sociaal-economische status toch het best wel goed doen op de school en het redden om naar bijvoorbeeld een VMBO of een MAVO te gaan. En dat is omdat ze gebruik kunnen maken van de voorkennis die ze hebben. En op andere scholen zie je vaak dat als kinderen bijvoorbeeld niet van een goed huis komen, dat ze dan wat meer moeite hebben om te leren. En dat drop-out heel hoog is. En dat je eigenlijk vooral de intelligentere leerlingen die geen problemen hebben met taal, die het goed doen, maar zodra er iets is in de thuisfront of op school of een probleem met taal, zie je dat heel veel kinderen uitvallen. Ja, dus het zorgt eigenlijk ook voor. En dan het uitval te verlagen. Ja, dus het zorgt eigenlijk ook voor gelijkheid. Ja. Klopt, klopt. En wat wij ook merken is bijvoorbeeld, net als in Nederland hebben we ook hele grote immigrantengroepen. En onze immigrantengroepen komen vooral uit Latijns-Amerikaanse landen. En daar zie je ook dat ze toch relatief vaak voor onze school kiezen, omdat het makkelijker is als een kind met 12 of 11, 10 jaar naar het eiland komt, dat zij verder in het papiaments leren. Of dat ze via het papiaments inburgeren dan via het Nederlands. Want het Nederlands verlaagt meteen ook hun kansen, omdat het een taal is dat, dat zij nooit eerder hebben gehoord en dat ver weg is van het Spaans bijvoorbeeld. En dan zie je dat kinderen iets meer moeite hebben om dan het beste uit zichzelf te halen. Ja, jullie hebben momenteel zijn jullie bezig met met donaties ophalen. Klopt. Ja, wij hebben het geluk dat wij een van de eerste scholen zijn die gerenoveerd worden. Dus de scholen worden als het ware gemoderniseerd, nieuw gemaakt. En nu zijn we een crowdfunding aan het houden om voor airco's en ook voor speeltoestellen voor de kinderen. En waarom airco's? Omdat, waarschijnlijk weten de mensen het wel, maar in de warmste maanden van het jaar moeten we de scholen heel vaak sluiten, omdat het te warm wordt. Dus de kinderen kunnen dan moeilijk in de klaslokalen blijven. De docenten hebben het te warm. En dan komt er meestal een bevel van bovenaf dat de scholen moeten sluiten. En met airco's kunnen we dat voorkomen. En dat komt ook omdat wij dus een groep leerlingen hebben die de school gewoon hard nodig hebben voor structuur, maar ook om gewoon te leren, omdat ze thuis misschien iets minder goede ondersteuning krijgen. Dus eigenlijk is ons doel, volgend jaar willen we niet dat de scholen sluiten omdat het te heet is. Dus vandaar dat we nu echt voor airco's gaan. Maar waarom wordt het aan jullie overgelaten en niet aan de overheid? Nou, de overheid helpt wel een handje mee. Uh-huh. Of zou een handje mee helpen. Maar het is niet voldoende. Want het is niet voldoende. Want de overheid heeft 1 miljoen gekregen. Voor airco's of klimaatbeheersing binnen de scholen. Maar Curaçao kent heel veel scholen. En wij zijn een van de kleinere schoolbesturen. En dan krijg je naar ratio van het aantal leerlingen wat je hebt, krijg je een deel van dat 1 miljoen. En dat is niet voldoende voor al onze scholen om te voorzien van airco's. Het is eigenlijk, we kunnen niet eens de helft van de school daarmee van airco's voorzien. Ja, en stel je nou voor dat die airco's er niet komen. Wat gebeurt er dan? Nou, ik geloof niet heel echt dat iets niet lukt. Dus dan moeten we gewoon... positief blijven denken natuurlijk. Ja, dan moeten we gewoon op een andere manier blijven zoeken. En wat we nu binnenkrijgen, gaan we sowieso besteden aan airco's. Dus het kan dan zijn dat we niet in augustus al met airco's in alle lokalen beginnen. Maar dan wel misschien in 3, 4, 5 lokalen. En dat we dan gedurende het jaar door blijven gaan met fundraising om de rest van de lokale ook van airco's te voorzien. Dus dan gaat het langer duren. En dan lopen we toch risico dat we de scholen moeten sluiten in augustus, september. Maar uiteindelijk moet het lukken. Uiteindelijk komt het altijd goed. Ja, uiteindelijk werk je er naartoe dat het goed komt. Ja. Het airco inderdaad en crowdfunding. Waar kunnen mensen uiteindelijk doneren? Ze kunnen naar GoFund.me gaan, dus van het platform GoFundMe. En daar kunnen ze zoeken naar help ons beter leren. En dan zien ze onze fundraising en dan kunnen ze gewoon doneren. Oké. Nee, dank je wel. Dank je wel voor je uitleg, Mihaira. Ja, bedankt voor ook de aandacht die jullie hier aan besteden. En aan het Papiaments natuurlijk. Ja, het is volgens mij ook een taal die jou aan het hart gaat, hè? Ja, het is mijn moedertaal. Ik vind het een mooie taal. Door onderzoek weet ik ook dat als het goed geïntroduceerd wordt, als het van hoog kwaliteit is, dat kinderen alleen maar baat bij kunnen hebben. Dus ik ben trots waar ik vandaan kom. En ik sta ook voor meertaligheid. Dus ik zeg nooit van de ene taal heb je niet nodig. Maar hoe meer talen je kunt beheersen, hoe beter het is, ook als wereldburgers. Ja, en wat maakt het Papiaments zo'n mooie taal voor jou? Het is natuurlijk de taal van mijn hart, maar ook het is een heel handige taal ook. En dat heb ik gemerkt toen ik in Nederland studeerde en woonde. Dat waar je ook komt met het Papiaments kun je mensen heel vaak wel volgen. En lezen, als je een andere taal leest, bijvoorbeeld Italiaans, dan kun je het ook volgen, of het Portugees, Frans ook. Want het is een Creoolse taal, dus daar zit een beetje van alles erin. Dus je kunt heel makkelijk links maken naar andere talen. En omdat Curaçao ook zo'n rijke cultuur heeft, waar heel veel mensen en heel veel talen naast elkaar leven, heb je eigenlijk altijd baat bij één van die talen om een andere taal te begrijpen. En dat vind ik een verrijking. Een verrijking. Dankjewel, Nihaira. Ja, en, alsjeblieft. En laten we hopen dat zoveel mogelijk mensen doneren. Ja, en ik roep iedereen op om te doneren. Helemaal goed. Hey, fijne avond. Oké. Doei, doei. Hetzelfde. Dag. Dit was Nihaira van een Papiamentstalige school of het schoolbestuur op Curaçao. Wij gaan nu luisteren naar de podcast Gemiste Sterren, waarin Floris Corti en Orville Breveld op zoek gaan naar de onterecht vergeten zwarte componisten binnen de klassieke muziek. In elke aflevering staat één componist centraal. In deze aflevering is dat Samuel Coleridge Taylor. Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Dit is een podcast van NPO Radio 4 en de NTR. Welkom bij de derde aflevering van Gemiste Sterren. Mijn naam is Floris Corti en in deze podcast gaan we in samenwerking met het Concertgebouw in Amsterdam en 24 Classics een poging doen om een onderbelicht universum toch een beetje te belichten. De wereld van de zwarte componisten. Gemiste sterren, wiens muziek we jammer genoeg nog te weinig of helemaal niet gehoord hebben. En mijn belangrijkste compagnon in deze reis is Orville Breveld. Die zit ook hier weer naast me. We zijn weer in het Concertgebouw in Amsterdam. Yes. Orville, jij bent echt een muzikale omnivoor. En ik kan niet wachten om weer te horen wat je vandaag met ons gaat delen. Wie staat er vandaag op het programma? Nou, de Britse, de Afro-Britse componist Samuel Coleridge Taylor. Samuel Coleridge Taylor. Die klinkt zo. Yawata's Wedding Feast, daar komen we zo nog zeker over te spreken. Ja. Vertel eens, waar begint het verhaal van Samuel Coleridge Taylor? Nou, in een arme volkswijze in Londen, Croydon, dat is waar hij opgroeide. Het was natuurlijk de Victoriaanse tijd, hè? Dat was zogenaamd de tijd van voorspoed voor de Britten. Dus eind 19e eeuw, toch? Ja, inderdaad. Hij is in 1875 geboren en stierf in 1912. In de Victoriaanse periode groeide hij op. In een echte arme buurt en zonder vader. Alleen met zijn opa als belangrijke mannelijke autoriteit en voorbeeld. Die was hoefsmid. En zijn moeder en zijn ooms en tantes woonden allemaal als een soort extended family thuis. En die kleine Samuel Coleridge Taylor als zwart jongetje viel op. Sowieso door zijn fantasieverhalen en door zijn leuk karakter. Maar vooral ook omdat zijn opa speelde viool. En die leerde al heel veel liedjes. Die was altijd aan het zingen en aan het spelen. En die leerde ook de kleine Samuel viool spelen. En die merkte al heel snel dat hij daar heel veel plezier in had. En dat hij ook een talent voor had. Yes. En in die tijd, en zeker in die buurt, was het vrij ongebruikelijk dat mensen uit die arbeidersklasse op muziekles gingen. Maar toch met alle stuivers en middelen die ze konden vinden, al het geld wat ze bij elkaar konden schrapen, hebben ze hem toch die muzieklessen gegeven. En zelfs later, op zijn 15e, werd hij aangenomen aan de Royal College of Music. Wat enorm was, die opa van hem, die eigenlijk die jongetje overal meesleepte, die moesten echt praten als brugman om zijn kleinzoon aangenomen te laten worden. Ja, dus de hele familie daar die heeft zich ingespannen. Precies. Die heeft een beetje krom gelegen. Want ze wilde hem niet aannemen omdat het om een zwart jongetje ging. En dat zou niet goed zijn voor het imago van het conservatorium. Zo. Maar toch is die aangenomen. En hij is uiteindelijk cum laude afgestudeerd. Maar in die weg daarnaartoe, hij werd aangenomen als violist. Maar na 2 jaar switchte hij naar compositie. Precies waarom is niet helemaal bekend, volgens de bronnen waar ik over beschik. Maar als componist ontdekte ze echt een bijzonder talent. En daar gaan we zo meer van horen. Maar nog even een belangrijke vraag, waar was zijn vader? Zijn vader, ja, inderdaad. Zijn vader was die heeft Afro-Amerikaanse roots. Die heeft in de slavernij geboren en was ook al slaaf. Was hij op een gegeven moment naar Sierra Leone gevlucht. Vanuit de Verenigde Staten. Vanuit de Verenigde Staten. Maar en Sierra Leone was ook een kolonie van Groot-Brittannië overigens. En die kwam te studeren in Engeland, in Londen. Daar ontmoette hij ook zijn moeder. Hij studeerde geneeskunde. Maar omdat hij zijn ambt als arts niet kon uitvoeren omdat hij zwart was. En sowieso daar voor zo iemand van dat signatuur kon hij geen plek vinden, heeft hij toch teruggegaan naar Sierra Leone zonder te weten dat dat de moeder van Samuel zwanger was. Wauw, dus hij vertrok naar Sierra Leone om daar wel te kunnen werken. Precies. Niet wetende dat hij echt een kind achterliet. Ja, en Londen. Toen had je helaas geen WhatsApp en dan kon je ook niet eventjes een foto sturen van hey, kijk eens wat er aan de hand is. Dus hij had een hele andere tijd. Maar hij heeft de zoektocht naar zijn vader is wel de rode draad geweest. En dat deed hij niet zozeer alleen fysiek, want hij is later natuurlijk heel veel naar de Verenigde Staten geweest, maar vooral middels zijn muziek. En dus een soort muzikale versie van het programma Spoorloos. Zeker. Waarin dan kinderen hun ouders opzoeken. Eigenlijk wel. En het grappige is, je moet zo zien in het Groot-Brittannië van destijds, wat zeker op basis van sociale klasse erg verzuild was. Als je daar echt voor het dubbeltje werd geworden, bleef je dat in het beginsel ook. Alleen hij was het boegbeeld van succes. Weet je, hij werd op zo'n gerenommeerd conservatorium aangenomen, werd een bijzonder componist. En na zijn cum laude afronding van zijn conservatorium, een jaar later, werd zijn weddingfeest dus opgevoerd. Met onder andere Arthur Sullivan in het publiek, Sir Arthur Sullivan, die een hele belangrijke componist, maar ook muziekrecensent was. En die begon over hem te praten. Juist, en dat is dus het werk waar we net al een klein stukje van hoorden. Dat is een kantate. Kantate, ja. Die kantate heet de Hiawatha. Het Wedding Feast, ja. Dat is het onderdeel van Song of Hiawatha, een trilogie, waar dit een onderdeel van is, zeg maar. En dat stuk is honderdduizenden malen verkocht, ook naar de Verenigde Staten. Betekent ook voor hem een doorbraak. Heeft heel veel geld opgeleverd, behalve voor hem, omdat hij voorafgaand eigenlijk de rechten heeft verkocht. Oké, laten we eerst even luisteren naar deze grote doorbraak van hem. Je zei, dit was gewoon echt een grote hit. Zeker, zeker. En dit heeft hem is zo enorm in de kijker geworpen, dat ook andere componisten, bijvoorbeeld Elgar, Edward Elgar, die toen echt de nummer één componist was in Groot-Brittannië, die stelde hem voor bij Three Choirs Festival. Daar heeft hij ballade in E minor, is daar opgevoerd. En zijn werken, die gingen een eigen leven leiden. Die werden verkocht in de Verenigde Staten. Hij ging als drie warme keer op broodjes over de toonbank. Zeker. Hij ging drie keer op tournee en werd uitgenodigd door de toenmalige president Theodore Roosevelt. En kwam vooral andere Avro-mensen tegen in de Verenigde Staten, waar ze eigenlijk zijn vader dus vandaan kwam. En hij... Wacht even, want je zegt het even tussen neus en lippen door. Hij wordt door de Amerikaanse president uitgenodigd. Zeker, ja. En dat is nogal wat. Dat is heel bijzonder. Dat was als zwart persoon en zwarte man was dat eigenlijk uniek. En in Engeland ontmoette al een hele belangrijke dichter Paul Dunbar, van I Know Why the Caged Bird Sings. Dat kennen de meeste mensen wel. Die schreef allerlei gedichten over de zwarte strijd in de Verenigde Staten. Die ontmoette hij in Londen. Heel veel van zijn werk heeft hij op muziek gezet. En die schreef ook over Coleridge Taylor in de kranten in de Verenigde Staten als journalist. En zodoende begon zijn populariteit ook in Amerika te groeien. En werd hij uitgenodigd tot drie keer toe. De eerste keer werd hij uitgenodigd dus door de president. Maar vooral ontmoette hij daar de zwarte gemeenschap. En ook de pan-Afro-Amerikaanse beweging. Die enorm veel invloed op hem heeft gehad. Waardoor hij ook nog veel meer in die Afro-gospel-traditie heeft gedoken. Wat was die pan-African... Nou, de Pan-African Movement was eigenlijk een beweging van zwarte intellectuelen die streden voor gelijke rechten van de Afro-Amerikanen in de eerste plaats. Maar ook voor betere kansen voor de zwarte professionals, voor de zwarte kunstenaars, voor de schrijvers. En een belangrijke W.E.B. Du Bois, een van de grootste initiatiefnemers achter de beweging, daar werd hij ook bevriend mee. Maar ook met Paul Dunbar, die was daar ook onderdeel van. Het was eigenlijk een groep mensen die een gedachtegoed hadden dat alle mensen van Afrikaans komaf, wereldwijd, dus ook in Europa, eigenlijk samen zouden moeten optrekken in die strijd. En Samuel Coleridge Taylor was voor hun ook het bewijs van het zwart-Europees succes. En eigenlijk hadden ze misschien een vertekend beeld van... joh, in Europa moet het vast veel beter zijn als deze man zoveel terrein krijgt. En het is natuurlijk opmerkelijk dat uiteindelijk de muziek brengt hem naar het geboorteland van zijn vader. Ja, precies, precies. Maar heeft hij die ooit nog ontmoet? Nooit ontmoet, nee. Nee, hij heeft die nooit meer ontmoet. Maar hij was een vrij introvert persoon. Heel verlegen, niet echt uitgesproken, maar zijn muziek sprak enorm. En hij wist ook in zijn performances, als hij was ook dirigent, hè, dirigeerde ook orkesten. Nou, dan veranderde hij gewoon. Dan ging hij helemaal op in die energie. En die teksten, die teksten onder zijn muziek. Ja, dat was ook iets heel bijzonders, want het waren eigenlijk politiek beladen teksten. En dat heeft er ook, denk ik, voor gezorgd dat hij. Na zijn dood, hè, op 37-jarige leeftijd, ook een beetje in vergetelheid geraakt. Want we hebben dan over 1912. Hè, en dan, toen waren zwarte mensen, nou nu ook nog, maar toen waren zwarte mensen echt voor hun rechten en voor de vrijheid aan het vechten. En de burgerrechten die kwamen pas in 1968, moet je nagaan. Dus dat was de periode in de Verenigde Staten, was dat soort muziek. Wat eigenlijk zou je hem kunnen vergelijken met een soort Curtis Mayfield, weet je wel? Dus de Curtis Mayfield van de jaren 70, die hele politieke tekst had. Maar dan poëtisch politieke teksten, alleen al in de klassieke muziek. Dus ik zie hem een beetje als een soort briljante... Curtis Mayfield, alleen dan van eind 1900, zeg maar. Ik wil nog met je luisteren naar iets van die briljante Curtis Mayfield eind 1900. Luister even mee. Ik zie jou meezingen, ik zie jouw ogen al glinsteren. Dit heeft betekenis voor jou. Ja, dit is echt misschien het stuk waarmee ik echt ben grootgebracht. Mijn ouders, mijn moeder leeft toch, mijn vader niet meer. Maar in de jaren 70 en 80 waren zij een bekend duo, Surinaams duo. Die zelf muziek schreef, maar ook heel veel Negro spirituals tegen horen brachten. En vooral Deep River, dit stuk is echt... Het major stuk, denk ik, in mijn beleving als kind. En dit hoorde ik heel vaak thuis. En wist je toen dat dit van Samuel Colbert nee, Taylor was? Geen idee. En ik had, dat hoorde ik pas veel later. Dit is heel bijzonder om te horen dat het een Europese origine is. Omdat je toch in je beleving toch altijd denkt naar de Afro-American gospel, weet je wel. Maar dit is toch door een zwarte Europeaan geschreven. En ja, Deep River is een stuk van hoop. En van, als ik terugdenk... Ja, dat was ook het stuk tijdens mijn ouders hun concerten... waarbij de band even niet speelde... en waar ze dicht bij elkaar komen te staan... en dan dat nummer zongen. Nou, dan kreeg iedereen tranen rolde over de wangen van de toehoorders. Deep, deep river, my home is over. Deep, deep river, Lord, I won't cross over into Kim ground. Oh, don't you want to go to that gospel field? Yeah, that- Thuis hoorde ik het trouwens heel vaak. Behalve bij jou thuis wordt de muziek van Samuel Coleridge Taylor... heden ten dagen nog veel gespeeld? De orkestralen werken heel weinig. Nou, wel het Sineke Orchestra uit Groot-Brittannië. Dat is het grootste multiculturele orkest, het meest bekende. Gerenommeerde orkest waar ook veel zwarte muzici natuurlijk in zitten. Die zijn even veel bezig met zijn werken. Nou, zijn gospelwerk als Deep River natuurlijk wel in de kerken, heel veel. Maar voor de rest is het nog steeds erg in het concertgebouw. Heel weinig, heel weinig, heel weinig. Dus het is, ik denk dat als ik zo naar de zalen kijk in Europa. Iedereen is bezig om nieuw publiek te trekken. Iedereen wil diverser publiek. Iedereen wil jonger publiek. En ik denk dat je daarvoor nieuwe gezichten nodig hebt om dat opnieuw te laden. Dus ik denk Samuel Coleridge Taylor is het perfecte Europese zwarte gezicht die dicht bij deze tijd zit en die al die liefhebbers van muziek kan aanspreken. Laten we luisteren hoe dat in Londen klinkt. Chineke Orchestra, je noemde ze al. Ja. En zij spelen een groot orkestwerk van hem, Ballade voor Orchestra. Dirigent die hier in de grote zaal van het Concertgebouw muziek heeft gedirigeerd van Samuel Coleridge Taylor. Dat is dirigent Kevin John Eduse. We gaan hem bellen. Hij woont in Duitsland. Hij is chef-dirigent van de Münchner Symphoniker. Hij heeft in Nederland ook het Radio Philharmonisch Orkest gedirigeerd. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Kortom, iemand die wel het klappen van de zweep kent. Hij heeft zelf een biculturele achtergrond. Zijn vader is Ghanees, zijn moeder is Duits. En ik ben heel benieuwd wat hij allereerst natuurlijk van de muziek van Coleridge Taylor vindt. En ook hoe hij kijkt naar kleur in de klassieke muziek. Kevin Eduse, hallo. Kevin, heel fijn dat we jou even kunnen spreken. Jij bent in Duitsland nu, hè? Ja, dat klopt. Hallo. Ja. Dag, Floris. Het is meteen ook fijn, we kunnen Nederlands praten. Hoe komt het dat jouw Nederlands zo uitstekend is? Nou, uitstekend is het niet meer, maar ik heb in de jaren 90 aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag gestudeerd. En uit die tijd heb ik nog een beetje Nederlands meegenomen naar Duitsland. Nou, dat is voortreffelijk wat je in die paar jaar dan geleerd hebt. Hey, ik zei het al, je hebt hier in Amsterdam in het Concertgebouw Samuel Coleridge Taylor gedirigeerd. Kun je die betreffende avond nog herinneren? Ja, dat moet een concert met het Chineke Orchestra geweest zijn. Ik geloof in 2019, als ik het goed heb. Het was een concert in het kader van een kleine Europese tour met het orkest. We zijn onder andere in Keulen geweest, in Antwerpen, in verschillende steden in de UK. En het Concertgebouw was natuurlijk een heel belangrijk punt van deze tour. Ja, en hoe ben je bij die muziek van Samuel Coleridge Taylor gekomen? Is dat een componist waar je al lang mee bezig bent? Of was dit een kennismaking? Voor mij is de muziek van Samuel Coleridge Taylor een kennismaking die vooral door Chichin Wanako, de oprichter van het Chineke Orchestra, plaatsvond. Zij heeft me eigenlijk gewezen op het repertoire van Coleridge Taylor. En wat ontdekte je? Wat voor muziek is dat? Nou, het is een muziek die een hele directe aanpak heeft. Een hele duidelijke, goed geïnstrumenteerde symfonische muziek. Een muziek die ook een zekere mate van naïviteit toelaat. En wat bedoel ik met naïviteit? Iets wat wij misschien in de Victoriaanse Engelse muziek horen, die wij bijvoorbeeld bij Elgar, die met een zekere pomp en circumstance ook optreedt. En dat hoor je zeker ook bij Samuel Coleridge Taylor. Ja, hij wordt ook wel vergeleken met Mahler. Is dat een terechte vergelijking? Absoluut niet. Ik vind het een hele ongelukkige, hele ongelukkige terminus, omdat ten eerste

nacht van Caribisch Netwerk. Je luistert nog steeds naar Caribisch Netwerk, de nacht van. Ik ben Giuliano Peen en we gaan nu even luisteren naar een mooie podcast van een NTR-podcast, Gemiste Sterren van Orville Breveld. Als je zegt hij is de zwarte maler, dan is hij dus een is dat dan een epigonaal figuur die probeert iets te imiteren, of heeft hij een eigen waarde? Dus dat is eigenlijk ook een meteen een soort van politieke discussie die je met zo'n benoeming dan of zo'n naam dan ook begint. Juist. Net zoals we hebben dat ook gehad met Chevalier Saint-Georges, andere componist die we in deze podcastserie bespraken, die vaak nog aangekondigd wordt als de zwarte Mozart. Daar geldt dan natuurlijk hetzelfde voor. Ja, daar geldt absoluut hetzelfde voor. Het is hoogste tijd dat wij deze componisten hun eigen waarde toekennen. Helder. Nou, het thema van deze podcastserie, dat zijn de zwarte componisten of componisten van kleur die we gemist hebben hier in het Concertgebouw om verschillende redenen. En we zijn eigenlijk op zoek naar die muziek. We proberen dat ook bij anderen aan te dragen van ga dit spelen, ga dit ontdekken. Is dat bij jou iets? Jij hebt een biculturele achtergrond met een Ghanese vader en een Duitse moeder. Is dat iets wat je vanuit je achtergrond daar al langer mee bezig bent? Of is dat iets waar je pas recentelijk ook je in verdiept? Nou, ik ben eigenlijk opgegroeid in een omgeving die qua cultuur alleen maar wit gedomineerd was. Ook mijn aanraking met klassieke muziek en ook de verbanden in die ik klassieke muziek zelf heb uitgevoerd waren eigenlijk compleet wit. Vandaar dat ik ook pas op een latere tijdstip met zwarte componisten in aanraking ben gekomen. Zoals Coleridge Taylor. En zeker was mijn kennismaking met Chichi Nwoneko van het Chinook Orchestra daarbij het belangrijkste punt om nog meer te ontdekken, meer op zoek te gaan, nieuwsgieriger te worden. Of er misschien ook nog andere handschriften te vinden zijn die ons muzikaal discours nog verrijken kunnen. Heeft het jou in jouw carrière eerder gestoord, of heb je er ben je er echt bewust van geweest van die volledig witte omgeving? Of is dat iets wat je hebt kunnen negeren? Nee, ik ben me daar eigenlijk niet zo bewust van geworden. Alhoewel ik natuurlijk ook heel duidelijke vormen van racisme zelf heb beleefd. Tijdens mijn educatie, tijdens de studie, tijdens mijn beroepsleven speelt huidskleur altijd een rol. En ik merk dat huidskleur in mijn geval een heel polariserende werking heeft. Dus je komt vaak in een situatie terecht waar je of mensen hebt die juist harder applauderen omdat ze omdat ze een person of color zien, of juist het tegenovergestelde. Maar je hebt eigenlijk weinig mensen voor die dat überhaupt geen rol speelt. En dat is eigenlijk de zone die het aangenaamste is. Dus polarisatie is iets wat een person of color in de klassieke muziekwereld heel vaak meemaakt. Zie je daar verandering in? Of zie je mogelijkheden voor verandering? Ik zie eigenlijk vooral mogelijkheden. Ik zie dat er dat het bewustzijn om met dit thema om te gaan groter wordt. Dat er ook gezien wordt dat er een grote kans ligt. Zeker voor de klassieke muziek, die ons duidelijk diverse opgestelde maatschappij niet weerspiegelt. En de kans is eigenlijk om nog meer publiek te krijgen, meer invloeden te krijgen die de mainstream kunnen verrijken. En gewoon een levendig muziekcultuur te hebben. En dat zijn drie punten die denk ik voor de toekomst van de klassieke muziek zeer belangrijk zijn. En waar moet dat beginnen? Dat begint eigenlijk daarbij dat jongere kinderen moeten aangesproken worden die een andere culturele achtergrond hebben. People of color, of BIPOC, black, indigenous people of color. En dat vooral de klassieke muziekwereld begrijpt dat ze eigenlijk participatie als doel moeten hebben. Om de deuren open te gooien, om te zeggen iedereen is hier welkom en iedereen hoort bij deze cultuur daarbij. Nou hebben we hier in de grote zaal in Amsterdam van het Concertgebouw, daar heb je de zogenaamde cartouches. Dat zijn, ik weet niet of je die nog voor de geest kunt halen. Ja, natuurlijk. De namen van al die grote met, meesters. Gustav Mahler's cartouche in het midden. Precies. Nou zijn daar ook nog twee, wel een beetje verborgen, maar er zijn twee cartouches nog leeg. En we proberen ons af te vragen wie zouden er die lege plekken in moeten nemen. En wat ik me vooral afvraag, Kevin, denk je dat het een goed idee is als we daar de namen van zwarte componisten plaatsen als klein stapje in misschien de goede richting? Ik denk ja, het zou een waardevolle bijdrage zijn. En met een hele sterke positieve symboolwerking voor de community of black, indigenous en people of color. Maar als ik naar de lijst kijk van, ik geloof het zijn 49 componisten, dan is eigenlijk mijn eerste reactie, er zit überhaupt geen vrouw op die lijst. Niet één vrouw. Het zijn alleen maar mannen. En als je dan dieper kijkt ook naar wie er wel op de lijst staat en wie niet op die lijst staat, dan moet je eigenlijk tot de conclusie komen dat deze lijst totaal inconsequent is. En om een voorbeeld te noemen, Scarlatti. Hebben we het dan over Domenico Scarlatti? Hebben we het over zijn vader Alessandro? Waarom staat er Lully wel op, maar niet Rameau? Als je het al over een soort van chauvinistische houding hebt en Nederlandse componisten, en dat is totaal oké, naar mijn mening, daarop zet, waarom heb je dan bijvoorbeeld niet Henk Badings, Matthijs Vermeulen of Hendrik of Louis Andriessen op deze lijst staan? Dus er zijn heel veel vraagtekens bij deze lijst. En je zou ook kunnen argumenteren, haal gewoon alle namen eraf en maak een nieuwe lijst. Of, en dat zou ik een interessantere omgang met deze historische lijst en ook met het gebouw vinden. Maak het proces herkenbaar dat er ook nieuwe eisen aan deze lijst gesteld worden tegenwoordig. Misschien zou het mogelijk zijn bijvoorbeeld om een creatieve interpretatie van deze lijst toe te laten. Maak digitale plaatjes die uitwisselbaar zijn. Of bedenk iets wat een beetje de achtergrond voor het ontstaan van deze lijst duidelijk maakt. En dan zullen we hopelijk ook nog een vrouwelijke componist zoals Lili of Nadia Boulanger ook nog in een lege cartouche vinden. Ja, dus jij zegt we moeten eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. We moeten opnieuw beginnen. De discussie moet veel breder gevoerd worden. En ik geloof dat er een hele hoop vragen gewoon niet beantwoord zijn. Is de lijst een weerslag van smaak? Of is het een concrete afbeelding van wat in de zaal plaatsvindt? Of kan de lijst ook een hele andere betekenis krijgen? Ik denk zelf, ik vind het idee heel aansprekend dat we het van begin af aan opnieuw doen. En dat we de discussie voeren. En ik denk dat daar heel veel mensen daar meningen over hebben. En dat het heel interessant is om te kijken of we dan tot een consensus kunnen komen en wat dat nu oplevert. En als we dat zouden doen, Kevin, voor wie zou jij dan het hardst gaan pleiten? Nou, ik wil me dus juist niet op één naam vastleggen. Ik denk procedere is belangrijker dan welke naam uiteindelijk op dat plaatje komt te staan. Ik vind wat herkenbaar moet blijven is dat de lijst van namen zoals die nu is een historisch fixpunt is. En ik zou het mooi vinden als dat ook duidelijker herkenbaar gemaakt zou worden. En misschien is daarvoor een oplossing. En wie nou precies op die lege cartouche komt, welke naam dat is, of het een zwarte mannelijke componist, een zwarte vrouwelijke componist of een witte vrouwelijke componist is, dat zullen we dan zien. Maar het moet eerst duidelijk worden wat eigenlijk de bedoeling van deze eregalerij in onze huidige tijd is. We hadden het net al eventjes over het Tjinneke Orchestra, waar jij veel mee gewerkt hebt. Kun je iets vertellen over dat orkest? Ja, Tjinneke. Nou, als we kijken naar een gemiddeld symfonieorkest, dan moeten we helaas vaststellen dat de meeste orkesten in hun samenstelling niet onze duidelijk diversere maatschappij weerspiegelen. En dat is een probleem dat de contrabassiste Chichin Wanoko herkend heeft. En ze heeft Tjinneke opgericht met de doelstelling om dit te gaan veranderen. Daarom is het grootste deel van muzici die in Tjinneke meespelen people of color. Maar het staat uiteraard ook open voor witte muzici. En het is geen safe space, maar het is een hele heel open platform voor discussie en uiteraard voor artistiek en muzikale samenwerking. En heb je het gevoel dat het iets in gang zet? Hebben we de tijdgeest mee? Gaat er iets gebeuren? Ja, ik denk van wel. Ik kan me nog goed herinneren toen wij met Tjinneke in 2019 in het concertgebouw optraden. En de volgende dag was er een klein opiniestuk in de Volkskrant van Merlijn Kerkhoff die mij heel kwaad maakte. Ik heb Merlijn toen ook meteen een e-mail gestuurd, maar had helaas niet de tijd om en detail te reageren. Maar ik wil toch even delen wat hij toen schreef. Hij schreef: stelling, een zwart muzikaal minderwaardigheidscomplex is onnodig. En nu citaat: maar moest ik naar dat concert toe? Iets stond me tegen. Ik vind het nou juist zo fijn dat ik me in de concertzaal aan het thema identiteit kan onttrekken. De mate van collectief pigment lijkt me wel de slechtste reden om te gaan. Nou, dat schrijft Merlijn in november 2019. En ik noem dat een wit happy land. Want dit is juist het perspectief van een wit auteur die naar een klassiek concert gaat. Hij kan zich onttrekken aan het thema identiteit. Een person of color kan dat niet. Als hij naar een concertzaal gaat en daar een symfonieorkest ziet spelen, dan voelt hij zich daar niet in zijn identiteit automatisch welkom heeft het gevoel dat andere persons of people of color daar ook kunnen participeren. En dat vind ik heel problematisch. En Merlijn schrijft verder ook nog: wie treurt om het ontbreken van zwarte klassieke componisten, kan troost putten uit toekomstmuziek. Jazz, blues, rock'n'roll, reggae, hip-hop en zelfs house komen voort uit zwarte gemeenschappen. Kortom, het gros van de belangrijke genres van de 20e eeuw. De toekomstige klassieke componisten en muzici van onze tijd heten niet John Adams of Philip Glass, maar Stevie Wonder, Nina Simone, Jimi Hendrix en Prince. Nou, ik vind het heel problematisch, deze stelling, want betekent dat uiteindelijk dat klassieke muziek altijd wit zal blijven en zal opgelost worden zal afgelost worden van een hele andere muziekcultuur? Betekent dat people of color in de klassieke muziek, als ik dit hier heel concreet neem, deze stelling, eigenlijk een geen plaats kunnen vinden in de klassieke muziek. Dus ik vind het heel problematisch. En wat Merlijn Kerkhoff heeft geschreven. En ik zie wel dat er heel veel tekens zijn en heel veel dingen die moed maken, die inspireren en die ook de klassieke muziekwereld uiteindelijk zullen veranderen. Hoe kijk je, Kevin, als dirigent naar de muziek van Samuel Coleridge Taylor? Wat valt je op? Mij valt op dat Zeker in zijn vroege werken, zoals de ballade in A mineur, opus 33... dat er een hele directe aanpak in de muziek is... en een zekere werf en jeugdigheid die ik heel aantrekkelijk vind. De ballade die ik net noemde... werd ook door Edward Elgar... eigenlijk een stuk waardoor hij besloot om Samuel Coleridge Taylor te ondersteunen. En dat is een ander stuk wat ik persoonlijk zeer interessant vind. Dat is het vioolconcert in G klein, opus 80. Een stuk wat zeer in de traditie van Dvořák ligt als je kijkt naar instrumentatie en de ontwikkeling van thema's. Met een solopaat die een heel levendig dialoog met het orkest heeft. Zowel het orkest als ook de solopaat hebben eigenlijk een evenwichtige functie in dit concert. Een prachtig langzaam deel en dan ook een heel virtuose laatste slotdeel. Dit stuk heeft ook een hele interessante geschiedenis. Want het was een commission, een opdrachtstuk uit de Verenigde Staten... waar Samuel Coleridge Taylor een heel nauw contact met de Afro-Amerikaanse community onderhield. En hij stuurde de van hand geschreven orkestpartijen met de Titanic mee naar Amerika. We weten allemaal hoe... we weten allemaal hoe dat is afgelopen. En om het mogelijk te maken dat het stuk dan toch nog in première kon gaan... moest hij dat allemaal herschrijven. En dat was een van zijn laatste werken. Want hij is in hetzelfde jaar dan ook aan een longontsteking overleden. Totaal overworked en exhausted. En dat maakt hem natuurlijk ook tot een heel tragische figuur in de muziekgeschiedenis. Dankjewel, Kevin. En we hopen je snel hier in Amsterdam weer te zien met mooie muziek. Graag gedaan, Floris. Kun je het voorstellen dat er ergens in de oceaan... daar ligt dus nog een manuscript van Samuel Coleridge Taylor. Van het vioolconcert. Ongelooflijk verhaal. Wat ik toen helemaal opnieuw heeft moeten schrijven. Ja, bizar hè. Dat is echt een... dat is een prachtig... Ja, romantisch, maar ook gelijk heel wrang gegeven. Maar dat stimuleert dat ze nog meer... Mijn zin is een prikkel om op zoek te gaan... naar andere werken nog van hem. Want ik weet zeker dat er nog heel veel van hem te ontdekken is. We moeten diepzee duiken naar de schatten van Samuel Coleridge Taylor. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Hij stierf dus zo jong. Het was ook een beetje tragisch, hè? Berooid, overspannen, longontsteking. Ja, het geeft een beetje weer... Nou, wel over het algemeenheid wel te zeggen... dat veel componisten tijdens hun leven nooit de erkenning kregen die ze verdienden. Dus dat ook met heel veel ook witte componisten zo. Maar Samuel Coleridge Taylor was er nog een factor. Hij was ook politiek verbonden. Hij was bezig met de Black Struggle. Ook in Engeland, maar ook in de Verenigde Staten. Hij was overwerkt, had geldstress, zag inderdaad bijvoorbeeld de songen van Hiawatha overal opduiken, maar hij verdiende er niks aan. Ja, dat werd veel gespeeld. En vooral veel verkocht. Veel verkocht, gigantisch juist, veel verkocht. En de royalties, die kwamen niet heeft bij dat heeft hij eigenlijk afgekocht aan het begin, hè? Voor een grijpstuiver relatief. Dus een beetje vermalen door de listige uitgevers, ja, uitgeknepen. Zeker. Kijk, het is zo dat veel componisten natuurlijk niet een gedegen basiskennis hebben wat betreft auteursrecht en hoe contracten in elkaar zitten. En Samuel Colesteden was daar geen uitzondering van. Laat dit een waarschuwing zijn voor jonge componisten. Zeker weten. Heden ten dagen. Ja. En tot slot, we hebben al heel veel mooie muziek van hem gehoord. Dat waren wat grotere cantates, orkestwerken. Laten we nog iets kleins van hem luisteren. Ja, nou, een van mijn favoriete werken is False Sweet. En die gaan we nu horen als het goed is. Muziek, Orville. Ja. Je bent al helemaal weggezonken in Droomland. Ik vind het zo mooi. En dit heb ik ook zo vaak opgezet, weet je wel. En het is zo prachtig. En je denkt van, jeetje, maar waarom horen we dat nergens, weet je wel? Waarom horen we dat niet bij de mooie pianoconcerten? Maar ja, ik ben nu samen met Floris Corti. Hè? En met de radio. Dus we gaan hier verandering in brengen natuurlijk. Zo is het, Orville. Dank je wel voor dit gloedvolle pleidooi en deze prachtige muziek. Dit was de aflevering van Gemiste Sterren. Tot de volgende aflevering. Als je deze podcast bijzonder vond of het beluisteren waard, dan kun je dat laten weten door sterren te geven of een commentaar achter te laten. Dat is goed voor onze vindbaarheid. En op die manier kunnen we zoveel mogelijk mensen deze muziek laten horen. Dank je wel alvast. Gemiste Sterren is een initiatief van 24 Classics, het Concertgebouw en de NTR. De redactie is gedaan door Maartje Goes en de eindredactie en montage zijn in handen van Bart Geraerts, Dex Producties. Dit was de podcast Gemiste Sterren. We gaan even luisteren naar muziek. Killy Killy Band, Jam en daarna Sewer Stories.